cabezas han caído. Hay guerras para reyes falsas. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero. Los presos de la tierra. Los hombres encadenados. Que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero. Como tú, como yo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como yo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va un color. Un sabor que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega, que me dice amigo, mira bien. Vale, bona nit a tothom. Epa, que se'ns va el volumen. Hola, bona nit a tothom. Com ja sabeu, esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, una ràdio lliure a les zones lliures de Barcelona, que fa més de 20 anys que emet en directe. I el programa que comencem ara, com cada dijous, és el Judici a la Justícia, de 10 a 12. I, bueno, us farem 5 cèntims de les maneres que teniu de contactar amb aquest projecte col·lectiu. I a partir d'aquí, una mica dels temes que xerrarem avui. I bueno, pues, com ja sabeu, la Ràdio Bronca ens podeu localitzar a l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, també per la penya internauta. Sabeu que tenim una adreça que és la rbronca@sindominio.net i una pàgina web que és www.radiobronca.info. I ja per últim un número de telèfon que és el 93-359-4900. I dit això, doncs ja ens liarem amb el que és el programa d'avui. I bueno, doncs d'entrada tocarem diversos temes, ja sabeu, però ja us hem anunciat fa un parell de setmanes que avui teníem un company del comitè de premsa dels bombers de Barcelona, perquè fa unes setmanes que, bueno, unes setmanes no, fa mesos, no?, que estan liats amb una bronca amb l'Ajuntament, amb aquest Ajuntament de Barcelona que no para de fer malifetes per tot arreu allà on va i de, bueno, pues de putejar, parlant malament, a totes aquelles persones que, bueno, d'alguna manera es busquen la vida i treballen amb cossos professionals que estan dedicats a la gent, a tothom, sense discriminar de cap manera. I bueno, pues aquest ajuntament pues no té cap mena de mirament a l'hora de tractar aquests casos, no? I pues igual que especula amb el tema de la vivenda i amb els drets de les persones a viure sobre o sota un sostre digne, pues es dedica també a muntar-se corrupteles barates amb temes laborals com aquest, en el cas dels bombers. I després segurament doncs, bueno, xerrarem de coses, de temes de presos, explicarem una mica algunes novetats sobre el cas de l'Amadeu Caselles, també parlarem de tema de judicis, com sempre, intentarem la nostra connexió habitual i setmanal amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián, i també pues, xerrarem tot això, altres coses, butlletins de premsa alternativa i cosetes de les que hem sigut testimonis aquests dies. I bé, si us sembla bé, abans de començar podem posar un tema de música a nivell introductori. Ho dic perquè aquests dies, pensant amb el tema de xerrar amb el tema de bombers, doncs he anat buscant musiqueta i el primer tema que punxarem és un tema que es diu Sants es crema, dels Ràbia Positiva, que és una cançó que és una versió d'un clàssic dels The Clash. El clàssic dels The Clash era Londres es crema, i en aquest cas és Sants es crema. I Sants es crema pues, perquè la gent està cremada, i en aquest cas pues, foc, gent cremada, bombers, tot això porta una mica el mateix. Així que deixarem aquest temilla i són un parell de minutets i ja ens liem en el tema, vale? Vinga, fins ara. Sants es crema! Sants es crema! Pròpia que no té, ja no pots fer. Trenques els esquemes, cremes els papers. No hi ha res que els mogui, no s'importa res de res. Sants es crema, otra vida de la gent. Sants es crema, dia a dia més i més. Sants es crema, otra vida de la gent. Sants es crema, dia a dia més i més. No volem barreres, no volem saber res d'intolerància, hem de ser valents. Ser feliç també, no només quan dorms, sinó també quan estàs bé. Sants es crema, com la vida de la gent. Sants es crema, dia a dia més i més. Sants es crema, com la vida de la gent. Sants es crema, dia a dia més i més. Crema les cotxeres, crema el vapor vell. La història està escrita en sang als nostres carrers. Jove solidari, veí compromès. Vale, pues aquí ha quedat el tema i bueno, pues com dèiem, tenim aquí una persona convidada. Hola, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Bé, perfecte. T'agraïm d'entrada la teva participació. Sempre diem en aquesta ràdio que la informació, la millor informació és la de primera mà. Uh-huh. I per bé, això ens agrada que puguis participar i explicar-nos avui. Al doncs revés, moltes gràcies a vosaltres per obrir-nos els micros de les zones de Barcelona, com deies abans. Molt bé, pues bé, fa un parell de setmanes vam poder llegir aquesta octaveta que ens has passat. Bueno, em sembla que en aquesta poder hi ha més informació. Sí, en aquesta és una octaveta amb la informació doncs, més explicada, que la que no pas en repartim quan estem fent la mobilització, que és una octaveta més petiteta. Mm. Ara fins i tot l'hem fet en anglès i en castellà perquè com que passem per Passeig de Gràcia i Portal de l'Àngel, doncs ens trobàvem que hi havia molta gent que no ho entenia, llavors fins i tot hem traduït aquesta octaveta. Molt bé. Pues vull dir amb això que la gent que ens escolta és probable que més o menys 5 cèntims de la moguda ja el sàpiga, i l'interès que tu vinguis aquí és que ens expliquis a fondo ja què està passant, quan va començar tot això i bueno, com està el tema. Mm-hmm. Bueno, espero que la gent ja comenci a sentir coses de bombers, que bombers doncs, estan emprenyats i que estan cremats i que s'estan mobilitzant. Mm-hmm. I bueno, i és el que intentem, eh? Intentem doncs, que cada dia doncs, se senti una mica més. Això comença ja fa temps. Evidentment que les coses no són d'un dia per l'altre, les coses van evolucionant i aquí ha passat el mateix, no? Doncs, el malestar dintre bombers doncs, va evolucionant, evidentment que des de fa uns certs anys doncs, les coses han empitjorat, hi ha un daltabaix important amb les condicions laborals, però també amb el tema de material, amb el tema de vehicles, amb el tema d'instal·lacions. Hi ha una deixadesa per part de l'Ajuntament, fins que un dia un grup de gent, justament doncs, empeses per la gent nova que hem estat entrant dintre el cos, evidentment la gent doncs, més antiga doncs, ja està bastant més cremada, doncs els demanem als sindicats de que es deixin de baralles, de que es juntin a una taula i que si volen el nostre suport doncs el tindran, però amb unes condicions, com si diguéssim, no? Els sindicats doncs, reben el missatge, són els primers de dir, doncs, hòstia, doncs, aprofitem-ho, i ens juntem amb una coordinadora comença a posar uns punts bàsics de la mobilització, la gent els accepta, la gent els entén, passem d'un estat de trencament social entre sindicats i bombers molt fort per antigues mogudes que havien hagut, i passem a un estat doncs, on hi ha una certa animació envers a canviar l'estat de bombers i comencem a treballar. Comencem a treballar amb una plataforma, amb una associació, que aquesta associació es diu Plataforma Bombers de Barcelona, neix d'un foro d'aquests privats d'internet, no? D'un grup d'aquests d'internet, anem posant adreces allà, de cop i volta veiem que allò funciona, que la gent va parlant, no? De que, hòstia, a mi m'emprenya que em canviïn de parc a 2x3, a mi m'emprenya que no em doni informació, a mi m'emprenya que em paguin les hores a 10 euros, a mi m'emprenya, doncs, diverses coses, no? I allà la gent es queixa. I veiem que això va evolucionant, passem a 100, 200, bueno, actualment en aquest foro som més de 300 bombers, perquè hi ha alguns que no tenen internet, i a la plataforma actualment som 450-60, perquè avui ja s'han fet més associacions, i dir-vos que el total de bombers de Barcelona són 690. Vull dir que 400 i pico bombers associats a una associació com la plataforma Bombers de Barcelona, doncs per nosaltres és tot un èxit i llavors tenim tema per treballar. Digues. Quan parles de mogudes sindicals, jo m'he fixat que aquí hi ha tots els sindicats excepte la CNT, en aquesta fulla que repartiu. Sí, són els sindicats que actualment estan treballant amb Bombers de Barcelona. Estan els que hi són, i els que hi volen ser. La CNT en aquest cas doncs, no té representació a Bombers de Barcelona i no hi és. Si hi hagués, doncs, estaria aquí, suposo. Vull dir que hi ha sindicats de caire, bueno, de caire totalment diferents i oposats, Vull dir que penseu accepta, que... Accepta la CNT. Sí, no, però que penseu que entre el... Bueno, és igual, no cal dir noms, però entre ACI i Comissions o la CGT hi ha un espai abismal d'ideologia, i que si la CNT estigués representant a bombers i tingués delegació dintre bombers, evidentment que estarien aquí, vull dir, no, al revés. És a dir, penso que hem aconseguit això gràcies a que la primera filosofia ha estat la Unió, no? Quan vam plantejar el problema vam dir, nosaltres estem units, us voleu unir vosaltres o fem la guerra per la nostra banda, com si diguéssim. Nosaltres sabíem que necessitàvem els sindicats per arribar a l'Ajuntament. Hi havien hagut altres mogudes anteriorment, Bombers en Lluita fa uns 10 anys, una cosa, no, pel 92, una cosa així, va haver-hi una moguda molt forta, també amb gent jove que havia entrat, i van cometre l'error doncs, de passar dels sindicats, de fer la guerra per la seva banda. Què passa? Que es van trobar un moment que no hi havia més sortides, que la porta estava tancada i es van estimbar. Perquè es van estimbar. No van deixar cap sortida i llavors vam dir, hòstia, no cometem el mateix error. Val? Juguem el joc que s'ha de jugar. És a dir, les normes són aquestes. T'agradin o no t'agradin, les normes són aquestes. Has de passar pels sindicats. Val. Ara, què tenim nosaltres? Tenim la força de la gent. Tenim 400 persones a darrere com a associació. Els sindicats en aquest moment no ho tenien, no tenien, no, bueno, i actualment comencen a tenir poder de convocatòria, però tenen poder de convocatòria en tant que la plataforma els està donant aquesta gent, no? Llavors nosaltres, com si diguéssim, aportem la gent, ells porten la negociació i entre tots, perquè tampoc vull que s'entengui que la plataforma condiciona les negociacions, però entre tots fem que això vagi endavant, no? Aquí no, ni surt perdent els sindicats ni surtem perdent la plataforma, és una estirella ronça. I en tema de la CNT, si estigués, estaríem encantadíssims de que hi fos, i com més serà, més riurem, eh? Vull dir que... Què vol dir, sí? Associació Sindicato Independiente, o... no t'ho sabria dir. I BBB? Ah, aquesta és la plataforma Bombers de Barcelona. Aquesta és l'únic que no és un sindicat. Estan els quatre sindicats que avui en dia tenen delegació, tenen representants a dintre de Bombers de Barcelona, i està la PBB. No estarà reconegut, però valor sindical el té, no? Sí, però no hi ha un interlocutor, no, que em refereixo que no hi ha un interlocutor. Si a mi em ve algú i em diu, ei, jo vull representar Bombers de Barcelona i soc de la CNT, tindrà les portes obertes en aquestes taules, vull dir que no. No és que no hi hagi, no és que no existeixi, evidentment que sí que existeix. El que no ens ha vingut a dir, escolteu, jo també vull estar aquí amb Bombers i jo vull assabentar-me i vull treballar per aquest tema, ja està, és simplement això. Però PBB, que tu dius que no és un sindicat. Ah, perdó. Crec que té valor sindical, això. Té valor sindical. Home, és fonamental. Pel que estàs explicant, la plataforma sí. És fonamental. Sí, però la filosofia de la PBB com a associació no és anar a negociar, sinó aconseguir millor... O sigui, té una mateixa filosofia que els sindicats, que és aconseguir millores per un col·lectiu de treballadors, és a dir, aquí sí que estem d'acord. Ara, la filosofia és, entenem que el marc legal que està establert és perquè els sindicats treballin, és a dir, no demanem ser un sindicat, no volem ser un sindicat, sinó que som una associació de bombers, que avui en dia podem estar convidats a una mesa de negociació, com demà podem muntar un cercavila al parc de la Ciutadella. Avui hi havia un cercavila. Hi havia un cercavila a plaça Sant Jaume. O com podem fer qualsevol altra cosa. I, evidentment que aquesta és la filosofia una mica. No? Jo volia fer un comentari, i és que vaig tindre l'oportunitat de parlar amb un company teu, una persona que em va explicar que en l'origen de la formació d'aquesta plataforma, abans de la formació de la plataforma, els sindicats estaven com una mica en un terreny una mica ambigu, i en veure la capacitat d'aglutinament de personal de bombers d'aquesta plataforma, llavors com que els sindicats ja es van animar més a participar, no? Evidentment, quan els sindicats no poden, arriba un moment que els sindicats no poden tancar els ulls a una evidència, no? Quan comencem amb això de la plataforma, el primer que ens diuen és que som uns il·lusos, no? I els grans sindicalistes de la casa ens diuen que no anirem enlloc. Això us ho diuen els sindicalistes? Els grans sindicalistes ens ho diuen. De la casa de l'Ajuntament? No, de la casa de bombers. Jo quan parlo, estem dintre bombers, però com que pactem amb mesa sectorial diferenciada, com si diguéssim, hi ha molta part que sí que estem pactem a la general, però després Guàrdia Urbana i bombers, com que són coses bastant especialitzats o amb unes característiques especials, doncs tenen una mesa sectorial a part de la mesa general. Tot passa després per la mesa general, eh? Vull dir, el conveni és el mateix, però sí que tenim una mesa sectorial on podem parlar dels temes d'horaris i coses que no s'assemblen res a un administratiu o a una altra persona que treballi a l'Ajuntament, no? Amb horaris o amb segons quines altres coses. Però llavors sempre aneu junts amb la Guàrdia Urbana? Majoritàriament depenem del mateix sector, del sector de seguretat i mobilitat. Llavors, els nostres caps del sector, evidentment, són els mateixos, i evidentment, moltes coses... Caps doncs, polítics. Caps polítics, sí. El que és hi ha una direcció operativa, que evidentment hi ha la de Guàrdia Urbana i la de Bombers, però arriba un nivell, que ja es passa a l'àrea que en diuen ara, que és l'antic sector, que els caps, doncs, els de recursos humans són els mateixos, i el gerent el mateix, i la regidora és l'ESCAR, que és la regidora de Seguretat i Mobilitat, i és la qui mana a Bombers i a Guàrdia Urbana. Com has dit? ESCAR? ESCAR, l'Assumpta ESCAR. Assumpta ESCAR. Sí. De quin partit és? És socialista. Uh-huh. Partit socialista, sí, sí. Sí, sí. És que la impressió que fa quan tu vas pel carrer i veus el cercavila aquest de plaça Sant Jaume és completament diferent. Si hi ha només bombers, o si hi ha bombers i policies, o si hi ha només policies, és completament diferent. Sí. Ho sabeu, això? No, i tant, i nosaltres ens volem diferenciar, és a dir, som els primers que el fet d'anar amb... Aviam, la Guàrdia Urbana avui en dia són 3.000... Anem a ser pràctics, són 3.000 i pico treballadors. bombers som 690 treballadors. Evidentment, el fet d'anar junt amb la Guàrdia Urbana no ens beneficia, políticament no ens beneficia. Tot i que tu en dius treballadors dels policies. Perquè estic quan parlo de treballadors de l'Ajuntament, puc parlar de Guàrdia Urbana, però parlo de treballadors de l'Ajuntament. Sí, evidentment, són treballadors, fan la seva feina, vull dir que no, ens agradi o no ens agradi, fan una feina. No, però porten pistola i això els fa diferents. Evidentment. Els treballadors. D'acord, d'acord. Bueno, aquí cadascú que pensi com vulgui. Sí. Cobren un sou a final de mes que els hi paga l'Ajuntament i per tant en aquest sentit doncs, els hi poden, els defineixo com a treballadors. Anar juntament amb la Guàrdia Urbana el que ens ha produït moltes vegades és empitjorament, perquè si han de donar un carmelet doncs hi donaran un carmelet a 3.000 que els tindran contents, i els 600 doncs ens donaran un carmelet més petitet, no? El que estem també intentant és una mica de fer-nos valer pel que som, no? I evidentment que ja fa temps que diferenciem el que és un cos i un altre, i ja ho sabem que som diferents, el tarannà de la feina i el tipus de feina és molt diferent, i llavors el que nosaltres explotem és la nostra arma. La nostra arma és que sabem que la ciutadania està amb els bombers, que la ciutadania sap que la feina que fem, doncs, a part que és una feina agraïda, doncs que quan té un problema estem allà. Sap que som un valor a la ciutat, i el que intentem és dir-li a la ciutadania, doncs mira, nosaltres som un valor, ara tenim problemes i ara necessitem que ho fem, necessiteu que estiguem al nostre costat, no? Que estigueu al nostre costat per demanar a l'Ajuntament, doncs, que ens solucioni els nostres problemes, perquè és un bé per tothom. Jo també visc a Barcelona, i el fet que els bombers doncs, solucionin els seus problemes també em beneficia a mi, no? A mi em beneficia per les dues bandes, per la meva seguretat i per la seguretat com a ciutadà. És a dir, molts problemes van en decriment de la seguretat del ciutadà i de la seguretat de l'interventor. Jo en aquest cas pillo pels dos costats, com a ciutadà i com a interventor. Però tot això que estàs dient, que és molt real, no es pot dir de la Guàrdia Urbana. No, no es pot dir, té una altra, la feina té un altre caire. Això a Sant Jaume és molt important. Sí, és molt important. Jo ara ja entendràs que personalment doncs, no seria mai policia, perquè el meu tarannà, doncs, la meva mentalitat no és portar mai una pistola, tot i que l'oposició és semblant, i quan estava opositant per bombers hi havia molta gent que em deia, hosti, aprofita, i com que a més és més light, entren allà, t'ho planteges bé i llavors doncs cobraràs uns cèntims i llavors pots d'allò. I us deia, no seré mai policia, no ho seré mai, no he anat a la mili, no seré mai policia, això ho tinc clar, no? Ara, el que tampoc puc agafar és despotricar d'uns companys, perquè moltes vegades me'ls trobo en els serveis i per tant en aquell moment són companys meus, i el que haig de fer és ajudar-nos entre nosaltres, no? I el que tampoc puc agafar és despotricar d'una gent, a més que hi ha gent maquíssima dintre la Guàrdia Urbana, que els conec, i hi ha gent no tan maca, com a tot arreu també, eh? I per a tot arreu troba gent més bona i més dolenta. Sí. Vull dir que el que no faré és determinar un col·lectiu per un grup de gent que a més ens estan fent mal ara, amb les reivindicacions ens estan fent mal, eh? Vull dir en que, quin sentit? Perquè, bueno, la primera manifestació així que va haver-hi forta, doncs va haver-hi un dels sindicats de la Guàrdia Urbana, doncs, que va demanar que ens toquessin la cresta, que ens posessin denúncies i que l'Ajuntament actués de un sindicat, en concret, vull dir, no els altres els sindicats, però un sindicat concret. Quan fa d'això? Això va ser el dia 23 del mes passat. De setembre? Sí, i bé, vam fer una moguda, va haver-hi algun moment on es va ratllar doncs, l'enfrontament, es va poder solucionar perquè teníem una gent que s'encarregava una mica de la seguretat de la manifestació, de que aquestes coses no passessin, i es va actuar, la gent es va retirar, no va passar res, no va passar res. El dia següent hi havia quatre guàrdies urbà que un em sembla que s'havia trencat, vés a saber què, que al final no era així, però ja ens va arribar que s'havia trencat un dit, l'altre un canell, i no, eren partes mèdics que no tenien gaire importància. Em sembla que sí que hi havia un dit luxat per un estirer i arronsa amb una vara d'aquestes de pirotècnia dels diables, i el de més són partes que la Guàrdia Urbana doncs, fa per gairebé per ofici quan hi ha algun enfrontament. Doncs fan partes per poder-se defensar, no? Total que sí. Ja ho coneixem, això ho coneixem. Doncs a través d'això doncs, va haver-hi un sindicat que ràpidament va treure una carta a la seva pàgina, és aquest, bueno, el sindicat Sapol, que és de la Guàrdia Urbana. Avui he vist la pancarta, aquests estaven avui sí, al, llavors, costat, al costat dels bombers. Sí, sí, sí, no, al davant dels bombers. O davant. Sí, sí, sí, sí. Ja us ho explicaré ara. Sí. I aquesta gent del Sepol doncs, ha enviat una carta dient que, bueno, que demana a l'Ajuntament que prengui mesures perquè això no es torni a repetir i que faci un correctiu a aquests incidents. No? Clar, nosaltres quan vam parlar amb el del Sepol li hem dit de tot menys maco, li vam dir que moltes gràcies, perquè ja que estàvem en el mateix conflicte, que moltes gràcies per ajudar-nos, i avui llavors va entrar una carta que mai més es tornaria a manifestar sempre i quan hi hagués els bombers en allà. Això posant una carta, i avui al dematí ens hem adonat que, clar, suposo que s'han adonat que qui està posant la cara en aquest conveni és bombers, qui està rebent els pals perquè tenim sancionats és bombers. Sancionats? Sí, i qui estava davant fent el paperina, perquè no té un altre nom, fent el paperina davant entre els bombers i els antibisturbis de la Guàrdia Urbana per fer el nosaltres ho tolerem tot era el Sepol, i ha estat l'únic moment on hi ha hagut una mica de tensió, però veníem amb una consigna molt clara, veníem amb una consigna de que no podíem caure en aquest error, de que no podíem deixar-nos enredar per una gent que no es mereix que ni ens enredem, i com que ho teníem molt clar i portem setmanes treballant-ho i setmanes que mana la gent a través d'internet, a través de foro, a través de comunicats, doncs portem moltes setmanes fent-ho, crec que avui ha estat un èxit i que s'han quedat amb un pam de nas, no? Perquè hem estat a un pam d'ells i allà no passa res, no? I encara que ells sí que han fet aquest acte de ficar-se allà al davant com a, no intimidatori, però com a... És una provocació. Bueno, podíem parlar de provocació, sí. O un intent. No sé ben bé què ha estat, no, és que tampoc t'ho sabria dir ben bé què ha estat, no? Però sí que és en pla com treure pit i nosaltres anem en defensa i ha arribat un moment que els diuen, escolta, si no patiu, si no volem fer res, no farem res. Avui perquè tingueu una idea de preparats que estaven, perquè l'última vegada no estaven tan preparats, la primera manifestació grossa no estaven gaire preparats, i llavors va haver-hi algun moment així que va haver-hi alguna topada. Avui teníem jo he comptat 4 furgonetes de la Guàrdia Urbana, dels antidisturbis de la Brimo aquest, o no, de la UME, els UPAs, això, la Brimo és el Mossos d'Esquadra, és veritat, els UPAs n'hi havia 4 allà, a més dintre l'Ajuntament, bueno, tot ple, Estadística, que també a plaça Pinyol-Sunyer també tot ple, i al carrer Ferran, us ho juro, hi havia 10 furgones dels Mossos d'Esquadra. 10 furgones carregades dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEMA darrere. Vull dir, perquè... Davant de la Generalitat hi havia un cordó, també. Sí, sí, sí, també hi havia un cordó i, bueno... o sigui, el cordó i tot això, no? Vull dir que... I a més, avui ja et dic que tot ha anat com ha anat perfecte, no hi ha hagut cap tipus de topada, i és més, quan ha finalitzat, bueno, si després voleu ho expliquem, quan ha finalitzat sí que han anat a buscar gent acusant-los de no sé quines històries. Bueno, després ho expliquem. Explica-ho ara. Doncs ha estat interessant. Això és primícia a Ràdio Bronca. Això és primícia a Ràdio Bronca. Quan marxàvem cap a casa, quan ja hem acabat de fer la festa, avui aquesta festa doncs, ha consistit en pirotècnia, ha consistit en fum, ha consistit en ball, amb timbals que no han parat de tocar durant tota la marxa, amb gent amb trompetes, gent amb saxos, amb un cotxe, amb un casc, un carricotxe d'aquests, com una andròmina d'aquestes, com un car d'aquest amb un casc molt gran, amb sirenes, això mateix. Allò ha quedat bé. Allò ha quedat molt bé. I es tractava d'això, no? de fer-nos veure. Doncs, i el colofón final que hem fet, l'últim dia ens vam despullar per sortir els mitjans, perquè si no fas alguna cosa així forta no surts. Avui el que hem fet ha estat omplir la plaça de Sant Jaume d'escuma. Hem agafat un sistema i hem omplert la plaça de Sant Jaume d'escuma amb un parell de pams d'escuma, el tros que queda just al davant de l'Ajuntament. I aquí ha acabat la festa, ja està, ja hem marxat tots cap a casa, cap al central, a deixar les coses, a deixar el casc, a deixar... I quan estaven allà ens truquen i ens diuen que dos dels companys, bueno, amb un company i una companya que és ATS, doncs a l'ATS, mentre estava fent una cervesa amb altres dos ATS, han entrat a un bar, o els han agafat a un bar, no ho sé exactament, i els han fet identificar aquesta companya i li han acusat d'alteració d'ordre públic i danys a... bueno, l'han acusat d'alguna cosa exactament. Jo no he parlat, us ho dic, és primícia, però jo no he parlat directament amb aquesta persona i per tant el que pugui dir pot ser que hi hagi algun error, però més o menys la filosofia és m'estaven prenent una cervesa, han entrat la Guàrdia Urbana vestida de paisà, els ha fet identificar dient-los que els hi hauria diligències per trencar material mobiliari urbà i no sé què. Diuen, suposo, amb el tema de l'escuma, que hem pogut fer algun mal, em direu que és aigua, és aigua amb sabó. I després aquesta noia doncs, ha trucat i ha dit, escolta, mireu que m'ha passat això, i després s'ha assabentat també que un altre company que ha anat a Sant Andreu, al parc de Sant Andreu, d'aquí baix, on està aquí el Cort Anglès, això, el Can Dragó, doncs quan estava anant cap a casa seva o quan estava arribant allà al parc de Sant Andreu, no sé exactament, l'han detingut, l'han agafat, l'han fet identificar, l'han portat a una furgoneta que tenien, li han també obert diligències també per desordre públic i, no sé, bueno, i ara està així. Ara estem a aquesta hora de la nit, això ha quedat en stand-by, demà al dematí quan ens ja vem, doncs mirarem què ha passat, que és el que és el que estan dient la Guàrdia Urbana que hem fet, el que diuen ells, perquè clar, jo estava allà i us ho dic, que ha estat allò més pacífica la manifestació. I bé, i demà doncs suposo que farem, si hi ha alguna cosa farem un comunicat públic, ja us ho enviarem i intentarem que arribi a tots els mitjans de comunicació. Clar. I els que vulguin que ho publiquin, i els que no vulguin pues ja, ells sabran el que fan. Un comunicat de la plataforma. Els comunicats últimament els estem intentant treure de la coordinadora, perquè això ens uneix. Llavors el que no, intentem ja no treballar com a plataforma. Antigament sí que ho fèiem, treballant com a plataforma, això actualment com més coses surtin amb aquest membret millor, perquè això cada vegada ens unifica més, no? I si les coses són... és més lent, perquè quan... llavors has de consensuar molt més amb molta més gent, llavors has de pactar, com si diguéssim, amb molta més gent, i això ens fa perdre celeritat a l'hora de... però hem agafat una bona metodologia i ens coneixem ja bastant bé, i avui amb l'era de la informàtica ens enviem un mail i pim-pam, pim-pam, pim-pam, i au, i ens hem. I suposo que demà sortirà alguna cosa respecte a això. Aviam. I després parlaves de sancions, dius que hi ha bombers que tenen sancions. Sí, això va... per fer-vos un speech abans de l'Ajuntament, nosaltres bombers doncs sabem que no posem multes, no podem fer vaga, i l'única força que tenim, com deia abans, era la força mediàtica, no?, del ciutadà que pugui apretar i de que el ciutadà se n'assabenti, no? Això els polítics ho tradueixen en vots i és l'única força que nosaltres tenim. No? Sabem que la ciutadania, som el cos de funcionaris més ben valorat de la ciutat de Barcelona, perquè així ho diuen les estadístiques, i evidentment doncs, suposo que això al polític doncs, li fa veure que els bombers estiguin malament, és una pèrdua de vots. Amb això és l'únic que basem la nostra mobilització. La mobilització de l'Ajuntament quina és? És a dir, les armes de l'Ajuntament quines són? És el temps. En quin sentit? El temps de deixar allargar una negociació. De començar, deixar-la podrir i que la gent es cansi, no? Perquè clar, evidentment la gent quan fa aquestes coses les fa amb les seves hores, les fa amb el seu temps lliure, i evidentment la gent pues, quan no veu que hi ha resultats doncs s'acaba cansant. I la repressió, no? I la repressió dintre de bombers, com és l'enfrontament dintre del col·lectiu, que ja ho intenta que els comandaments de bombers doncs s'enfrontin amb el que és bombers, és a dir, els comandaments operatius de bombers serien caporals, sergents i els oficials del parc, doncs s'enfrontin amb el que serien els bombers. Això ho fan a través de missives demanant que els comandaments doncs passin llistes de gent que es porta malament. Els comandaments avui en dia, per sort, cosa que no havia passat altres vegades, doncs estan a la moguda, estan amb el col·lectiu, i per tant s'han negat a qualsevol tipus d'ajuda a la direcció de bombers. Però llavors tenen un estatus militar? No, ara ho explico, i acabo això i us explico com funciona bombers. Perfecte. I l'altra qüestió que juga l'Ajuntament és amb la sanció, amb la repressió directa, no? T'has portat malament, doncs te'n vas cap a casa. Pam-pam al cul. Pam-pam al cul. Doncs això ja ho van fer a dos companys, en Víctor Dobanyo i en Jordi Fabregat, que són dos companys de bombers, joves, acabats d'entrar, que quan això estava, quan la plataforma s'estava creant, van decidir doncs aixecar una pancarta amb un Barça-Madrid dient que Barcelona, bombers de Barcelona a la cua d'Espanya. No fa gaire d'això. 23 de desembre. De desembre, sí, sí. Sí, sí, de l'últim Barça-Madrid. Ha sortit una pancarta aquests dies? Sí, sí, sí, la pancarta aquesta la tenim. Ha sortit? Sí, sí, sí, no, no, aquesta pancarta és un dels lemes que fem servir, no? Però que justament van aixecar una d'aquestes pancartes, no, no era tan maca i tot, però sí que posava això, no? Un Barça-Madrid. S'havia fet també... S'havia fet un tema amb la Copa Nadal de... Bueno, això va ser abans, sí, amb el tema de la Copa Nadal de natació que creu el port els dies de Nadal. Sí. Es va fer una moguda, ens vam llençar tots amb casc, i després va haver-hi això de Can Barça. Total, que a Can Barça doncs, van venir els de seguretat de Can Barça, van voler requisar la pancarta, se'ls va dir que anaven del Paraguai, que la pancarta era... Que, vale, que la retiraven, però que la pancarta era seva i que marxaven cap a casa i que s'enduia la pancarta. Total, al final es van enfrontar, és a dir, ells no volien deixar que marxessin, els companys bombers van dir doncs, que vinguin els Mossos d'Esquadra i ens la requisin ells, però vosaltres no, perquè podeu ser la seguretat de Camp de Barça, però no teniu dret a treure'ns una pancarta, que a més ens l'enduem. Total, que van fer venir els Mossos d'Esquadra i la gràcia és que els Mossos d'Esquadra doncs, es va posar al costat dels serveis de seguretat de Camp Barça amb un informe, van posar que coses que els havien dit ells, i per aquestes declaracions de tercers que havien rebut els Mossos d'Esquadra, doncs, en Víctor i en Jordi doncs, els hi ha caigut dos faltes greus, amb una sanció de 16 dies cada falta greu, vol dir que són 32 dies a casa sense treballar i sense sou, evidentment. Llavors, hi ha una d'aquestes sancions que ja s'ha aplicat i l'altra s'aplicarà en breu perquè arriba ara de vacances en Fabregat, que és en Jordi Fabregat, i llavors doncs, ara quan arribi doncs, suposo que li entregaran la carteta amb la notificació i el regalet i l'enviaran cap a casa. Però no han fet recurs? Ells han anat fent recursos a nivell de l'Ajuntament, et van deixant que feis recursos. Bueno, a l'Ajuntament els diuen que es baixessin els pantalons com si diguéssim que acceptessin la culpa i que serien molt benèvols. Ells no ho han fet, han seguit dient que eren innocents, que no havien fet res, que simplement estaven exercint un dret d'expressió i que la pancarta tampoc era al·lusiva a res i no faltava ningú, vull dir que no es podien acusar de res, i llavors doncs, l'Ajuntament ha tirat pel dret i allò. Ara queda el recurs per això, si hem acabat amb el tema de l'Ajuntament, doncs ara queda el contenciós en els jutjats. Si el contenciós administratiu doncs, els hi dona la raó, aquesta sanció haurà de desaparèixer del seu expedient, se'ls haurà de tornar aquests cèntims i suposo que se'ls haurà d'indemnitzar. No ho sé pas. I tot això ho firma la senyora Assumpta? Això ho firma la senyora Assumpta Escarp. Sí, sí, sí, no, evidentment. A última instància ho signa... El PSOE. Ah. El PSOE. Jo vaig tindre la possibilitat de xerrar amb un dels dos sancionats i la cosa és que em va explicar una cosa, un detall, no? Perquè tot això del procediment sancionador en principi és administratiu i després ja ens aniríem al contenciós quan s'acaba la via administrativa. Llavors ell em va explicar un detall que em va fer veure que l'Ajuntament no només juga brut amb tot el conflicte dels bombers, del col·lectiu de treballadors de bombers, no? Que és crear problemes on no hi ha problemes, sinó que després, a sobre, amb la via repressiva, també es permet el luxe de jugar brut. I la cosa era la següent. Els van cridar a declarar, i van tindre que anar a declarar, i llavors el tio em deia, el noi aquest em deia que igual que ells havien declarat, doncs havien de cridar a declarar els Mossos que havien fet l'acte, no, del dia aquest del camp del Barça. Clar. I llavors em deia que els Mossos no van declarar. I automàticament el procediment va continuar amb la declaració dels dos bombers i la versió dels Mossos va continuar sent la mateixa que hi havia en l'atestat, sense que els Mossos declaressin. No? I això és jugar brut en el sentit de que tu perds possibilitats d'interrogar el teu abogat o la teva abogada, en aquest cas era una abogada, d'interrogar el mosso i de fer veure, matisar, no?, diguéssim, el que diu l'atestat, no? I a l'explicar-me això jo em vaig donar compte de que l'Ajuntament de forma deliberada, perquè no és la primera vegada, ja ens sabem com funciona, doncs estava utilitzant aquesta artimanya. Passa alguna cosa amb el micro aquest, em sembla que tinc un problema amb aquest micro. Els micros, vull dir, els telèfons estan apagats, telèfon mòbil. Jo no el tinc aquí dintre, no. Jo el tinc a fora i no sé si... Bueno, seguirem. Si veig que segueix donant problemes, us deixaré vosaltres i ho apanyaré aquí sobre la marxa. Però bueno, la jugada és aquesta, bàsicament. L'Ajuntament es permet el luxe de jugar brut en el sentit de que està traient possibilitats de defensar-se en els dos companys bombers. No, està clar, està clar. Hi ha un tema més que és interessant, no? Que juga per l'Ajuntament. És molt curiós això, que us ho explicaré. Han atestat, l'atestat diuen que entren per una porta, ho comentàvem abans, no? Diuen que una de les faltes greus és perquè una és per diuen que s'enfrenten amb l'autoritat, falta greu. La segona falta greu és perquè diuen que fan servir l'uniforme i el cas de bombers per un benefici propi, que és entrar en al Camp Barça. Quan ells declaren, diuen que això no és així, que ells no han entrat a Can Barça amb l'uniforme, sinó que han entrat amb uns carnets de familiars. I res, llavors els ensenyen els carnets, els diuen no, si hem entrat per aquesta porta amb aquests carnets, i l'Ajuntament doncs continua sense creure's els companys i continua dient que entren per una porta zero, que no sabem ni quina és, perquè es veu que hi ha una porta que pot entrar, els cossos de seguretat poden entrar, però bombers, jo us asseguro que no hi entra per allà perquè no sabem ni quina és. Doncs els diuen que entren per una porta zero amb vestits d'uniforme. En aquesta porta zero tampoc, que tenen la relació dels bombers o de la policia que entra o dels bombers que podrien entrar, doncs en aquella porta zero no hi ha cap tipus de relació. Jo no em crec que, si volguessin investigar, no em crec que no hi hagi cap part de Can Barça que no tingui una càmera instal·lada, és a dir, que si volguessin veure unes imatges de per on han entrat, podrien tranquil·lament veure per on han entrat. Per aquesta qüestió els hi cau la segona falta greu, i és molt curiós perquè a l'atestat dels Mossos d'Esquadra defineixen l'uniforme de bombers amb el que han entrat. Total, l'uniforme de bombers que defineixen és l'uniforme de bombers de la Generalitat. Casc groc i jaqueta granate. Clar, és que nosaltres no portem casc groc, que portem casc negre i jaquetó blau marí. Saps què vull dir? Que dius, escolti, és que això no és cert. Algú és que no ho veu. Pota, és que no ho veu. Que... Però ho veus tu. Clar, ho veig jo i... Ho veus tu, bomber. Sí, no, però tu ets un bomber. Ells són policies. I ser policia imprimeix caràcter. Bueno, imprimeix caràcter és una expressió que a mi m'ensenyaven a l'escola quan parlàvem dels capellans. Em deien, és que ser capellà... Ets capellà de dia, de nit, i sempre seràs capellà. Imprimeix caràcter. I això passa amb la policia. I això us fa diferents totalment. No, perquè no et pensis que han actuat així aquesta vegada només. És que actuen sempre així. Clar. Els policies, quan fan un expedient, actuen sempre així. I això els fa diferents de vosaltres, afortunadament. Afortunadament per nosaltres. En aquest sentit... Per il·lustrar el que dius tu, no? Nosaltres aquí ho hem dit moltíssimes vegades amb casos de repressió policial, vol dir de repressió de l'Estat en si, és que la policia en els seus atestats, és com el que tu deies, denúncia d'ofici, no? Per cobrir-se les esquenes. Nosaltres hem arribat a la conclusió, després d'anys de treballar amb casos, amb documents de la policia de temes judicials, la policia menteix encara que no tingui necessitat de fer-ho. Sempre menteix. Saps quan hi ha una situació que és tan flagrant que està una persona que tingui animadversió cap a la policia pels motius que sigui, ideològics o que sigui, veuria que realment la cosa ha anat així. Veus a l'atestat i dius, però i per què han mentit aquí? I no una vegada, moltíssimes. La policia sempre menteix encara que no en tingui necessitat. Això ho hem constatat. Per això el Francesc insisteix tant en aquesta diferència. I jo, de tant en tant, a la ràdio parlo d'un professor de dret penal que es diu Caralt, Joan Josep Caralt, de la Universitat de Barcelona, que va fer una tesi doctoral que després es va publicar a l'editorial Plaça i Genés, que es diu el policia i la llei, que és únic, en aquest país és únic, i es va esgotar de seguida aquesta edició. Era una col·lecció molt, molt popular d'aquesta editorial, i es va esgotar i no l'han tornat a editar per alguna cosa. Llavors ell, hi ha un moment que explica que això de que els policies de vegades, quan tenen un judici, rarament tenen judicis en contra, però de vegades hi ha tribunals encara ara que els hi apliquen la circumstància eximent de legítima defensa. I el professor diu, això no es pot fer, el policia no té dret a la legítima defensa. El policia ha de defensar uns interessos socials i porta la pistola per defensar aquests interessos socials. En tot cas, se'ls pot aplicar l'eximent de compliment del deure, que és tan vàlida com l'altra. Si el policia actua en compliment del deure, doncs queda eximit de responsabilitat penal. Però legítima defensa mai. I parlant de la pistola, fa la comparació amb els bombers. No és cosa meva, és cosa del professor Queralt. Diu, si un policia s'emporta la pistola a casa, ningú li diu res. Tothom ho troba normalíssim. I no ho és. la policia l'han de portar, la pistola l'ha de portar quan l'ha de portar, quan està de servei. Quan no està de servei, la policia s'ha de quedar a la caserna i ben guardada. Com a França, que ho hem parlat a vegades, no? Sí. La policia francesa té la seva taquilleta a la comissaria, clar, quan plega de currar, deixa l'uniforme i la pistola, es posa la seva roba de carrer i ja està. Si no vaig errat, ells tenen capacitat per fer això, eh? Ells tenen també la possibilitat de fer-ho. Hi ha qui ho fa i qui no ho fa, crec, eh? Si no vaig errat. No, és que els permeten i els inciten a no fer-ho. Exactament, però és que en aquest país hi ha tota una tradició de guerra civil que encara dura, i no fa tants anys que van sortir circulars del Ministeri de l'Interior que donaven instruccions als policies en aquest sentit, de desconfiar de tothom, especialment si se'ls acosta una noia maca a demanar foc. Això ho va afirmar el ministre Barrio Nuevo. Tu potser no l'has conegut, el ministre Barrio Nuevo, un del PSOE. Sí, Barrio Nuevo, sí que l'he conegut. Vale, doncs aquest paio, que al final va anar a parar a la presó, donava aquestes instruccions a la seva policia. Però bueno, el que et volia dir és que el Barrio professor... Barrio Nuevo va anar a la presó pel cas Gal, no? Va ser un dels imputats. Esclar, per mafiós, era jefe. Però abans tu dius quan lo de la clàssica aquella de la zona especial norte, no? El Plan Zen era allò. Plan Zen. Abans ja s'havia permès el luxe de marcar unes directrius repressives a nivell estatal, que com sempre, i avui en dia pues, ja ho podem parlar tan obertament i està tan més demostrat que, vamos... Començaven per Euskadi, òbviament, no? Allà era el focus de tots els males, no? I llavors d'aquí s'aplicava tot arreu, no? I el parlar del Queralt, del professor de dret... Sí, la comparació. La comparació. Sí. El Queralt diu, que si un bomber que és funcionari s'emporta a casa la manguera, li cridaran l'atenció. No pot fer això. La manguera ha d'estar al camió i a punt per quan estàs de servei sortir corrents. Clar. Evidentment. Amb la pistola hauria de passar igual, però no passa. Per què? Perquè hi ha tota una història de guerra civil i de forces d'ocupació. Sí, abans quan, si us sembla bé, us explico la filosofia de dintre bombers, dintre bombers i per què és jeràrquic la... Sí, sobre això... Sí, que ho dèiem abans, eh? Sí, només per un matís. Sí, Perdona, només un petit matís. Ho dic perquè els dos companys amb els que vaig xerrar em van explicar... d'una manera molt, que ara per això m'agradarà que ho expliquis, el tema aquest de la jerarquia, perquè es veu que la sanció, a part del tema de la suspensió de treball i sou i tal, també impossibilita, em sembla que érem 3 anys això, en aquests dos interna. A la promoció, exacte, i llavors per això. M'agradarà escoltar-ho més detingudament. Qualsevol cos d'emergència, ja sigui des d'un sanitari, un cos sanitari o un cos de bombers, o en el cas de cossos policials pues, deuen tenir, els militars pues, tenen la seva jerarquia, doncs la tipologia del treball ha de garantir que en pocs moments es pugui prendre una decisió i que algú assumeixi la responsabilitat d'aquella decisió. És a dir, jo ara avui en dia soc caporal de bombers, jo vaig a un lloc on hi ha alguna persona a dintre atrapada i amb una certa informació haig de decidir com executarem la maniobra. Aquesta informació dintre bombers de Barcelona doncs és bàsicament la informació dels meus companys que són bombers, doncs els hi preguntem, ens juntem, què, com ho fem, per aquí, per allà, pim, pam, però clar, hi ha algú que ha de prendre aquesta última decisió, perquè si hi ha dos que pensen coses diferents i el que no podem estar és allà discutint perquè la persona està allà dintre, no? I per tant és bàsic que hi hagi una escala jeràrquica a l'hora de prendre decisions. La diferència entre l'escala de jeràrquia de bombers cap als noms, caporal, sergent i oficial, sí que sonen a, recorden a l'escala de jeràrquia, és que en allà tothom té oberta la paraula. No és allò d'ordeno y mando, sinó que primer de tot, com a bomber o com a aquest cas que estiguis a una escala per sota de la persona que t'estigui donant ordres, et pots negar tranquil·lament, després ho hauràs de justificar perquè et negues, és a dir, si jo no puc agafar i dir-li als companys llanceu-vos per aquí, perquè no us llançaran, i per tant no és com allà els militars que llancen per aquí, si no t'obro un expedient de guerra o et foto el trullo, un consell de guerra, doncs en aquest cas sí que si jo tingués raó doncs, evidentment haurien justificat perquè no han fet cas a les meves ordres, i si en el cas que ells tinguessin raó doncs em tocaria el crustó a mi, no? si fos jo l'equivocat, doncs a bombers de Barcelona doncs, a qualsevol bombers doncs també hi ha això, no? Hi ha una escala jeràrquica que es fa servir a nivell operatiu per treballar, però que les decisions es prenen de la informació, i la informació bàsica ve dels companys, de que els companys m'estan dient per l'emissora, escolta Oriol, que aquí hi ha això, i que he parlat amb la veïna i m'està dient això altre, i l'altre em diu per l'emissora, i clar, jo sóc o sigui, el comandament el que fa és rebre tota aquesta informació i prendre una decisió, i prendre una decisió una mica consensuada. Quan hi ha temps es consensua tot el que faci falta, quan no hi ha temps doncs es tira pel dret, i si després hi ha algun error o si després hi ha qualsevol cosa que no s'ha pres la decisió correcta, el que acostumem a fer és quan tornem també parlem, eh? Intentem entre nosaltres dir, escolta, doncs això ho haguéssim pogut fer així o això ho haguéssim pogut fer així. Vull dir que hi ha una llibertat absoluta a l'hora d'opinar i a l'hora de discutir després amb els temes, no? I més amb actualment amb les noves gent que ha entrat, no? I no hi ha cap problema en aquest sentit. No té, per mi no té res a veure una cosa amb l'altra. No, clar. No, no, hi ha una cosa que ho fa diferent, que és que vosaltres no porteu armes de foc. Evidentment, clar. Portem mangueres. Això ho fa totalment diferent. Sí, home, la tipologia de feina és totalment diferent i jo me n'alegro molt que sigui diferent. Sí, i tant. No, per mi, aviam, ara podríem estar parlant de bombers, per mi és el millor que m'ha passat a la meva vida. Per això, quan reivindico els meus drets, els reivindico amb tota la meva força, perquè crec que ens ho deuen. Perquè m'encanta la meva feina, i tot i que m'encanta la meva feina veig que hi ha moltes coses que es poden solucionar, no? I llavors tinc un doble emprenyament, perquè si jo la meva feina no m'importés, doncs jo diria, bueno, això està així, és com si estigués en una fàbrica i això es cau a trossos la fàbrica, bueno, doncs escolta, doncs ja caurà, no? Però en canvi a nosaltres ens agrada tant la nostra feina que quan veiem que les coses estan malament, doncs diem, escolti, no pot ser que estiguem així, ja? no pot ser que estiguin els parcs així, no pot ser que estiguin els vehicles així. I això ho hem de solucionar, no? I llavors per això estem tan emprenyats en aquest sentit. No tenim trucada? No, ens trucaran d'aquí una estona, ara per anunciar-nos una convocatòria, però d'acabar l'entrevista. No, jo recordo una situació en què va quedar clara aquesta diferència policia-bombers, segurament n'hi ha més, la que jo conec va ser l'any 96, quan varen desallotjar el cinema Princesa, que estava ocupat, era un centre social ocupat, allà a la Via Laietana, sí. I els policies pretenien que els bombers fessin una actuació netament repressiva de cara a assaltar la casa, i els bombers es van negar. No van poder evitar que utilitzessin els policies les escales de bombers. Ens ha passat ara no fa gaire, eh? Hi ha unes imatges de TV3, ara amb el dia del 12 d'octubre, a la celebració aquesta que hi ha gent que celebra, doncs ens va passar el mateix, no? Institucionalment et demanen que portis els equips de bombers cap allà, evidentment bombers es nega a actuar quan no hi ha un perill, és com si a mi em demanen retira aquella pancarta perquè no ens agrada, no, escolti, aquella pancarta està ben fixada, no hi ha un perill que caigui i per tant no és pas la meva feina retirar aquella pancarta, que vingui algú i que la retiri si volen vostès, però ara tot s'ha de dir, sí que hi ha pancarta, no està ben fixada, m'està penjant, bufa vent, seré el primer que la trauré, m'agradi o no m'agradi, eh? Vull dir, no és el que hi ha. Però hi ha un criteri al darrere, no? No, evidentment, no? I llavors el dia aquest doncs va passar el mateix, no? Hi havia una gent que estava a pujar d'uns arbres, lligats i això, i llavors em diuen, no, traieu-los, i van dir, no els traiem, si volen vostès... Si volen vostès treguin aquesta gent, doncs necessitem d'allò, bueno, jo no puc negar-me a que utilitzin un material de l'Ajuntament perquè no és meu, jo entenc que no és meu, jo no tinc un pistoleta per endur-me a casa, no? Que dèiem abans, no m'enduc les mangueres perquè sé que les mangueres pues, són de l'Ajuntament, les ha pagat l'Ajuntament i en aquest cas pues, són de tots, però en aquest cas qui està fent la gestió és l'Ajuntament, no? I per tant, doncs sí, se'ls deixa l'escala i vosaltres mateixos ja fareu el que heu de fer, però en aquest cas nosaltres no entrem en aquest joc perquè seria llançar-nos. És l'únic que tenim a sobre, vull dir, no... Vaja. Jo tinc una... Bueno, no sé si tu havies acabat amb el tema. No, jo volia dir que la fulla aquesta no la teníem, però en teníem unes de més petites. Sí. Jo ja les he repartit. Per sí, allà, jo també. Per allà la coordinadora, vull dir que no pateixis, que això ja corre, eh? Sí. Si ens en feu arribar més. Abans de que acabem avui, potser sí que hauria de referir-se al bomber... Algun aspecte concret que tu et preocupi més? Ah, sí, home, ja, jo us ho explicaré. Jo és que precisament anava per aquí, una mica ens hem quedat una estoneta, perquè mereixia, no?, a la comparació bomberos-policia. Sí, i el preàmbul, no?, de què és el bomber, és això. Però a mi m'interessa més el conflicte ajuntament-bomberos, no? O sigui, una pregunta que igual poder és massa llarga d'explicar seria si intuïu per què l'Ajuntament actua d'aquesta manera. Nosaltres tenim la nostra lectura i després explicar-nos pues, el que deia el Francesc, totes les conseqüències, no? Sí, ja, nosaltres tenim una lectura, bueno, aquests darrers mesos hem fet una lectura de per què bombers estem així, no? Bombers està així per una qüestió històrica de fa ja anys, no? D'una d'una relació entre sindicats i ajuntament en es basava un pacte. Aquesta relació ha fracassat, s'ha vist que ha estat un fracàs perquè ens ha portat a estar com estem avui en dia. En referència a quin és el mal de bombers avui en dia, doncs nosaltres creiem que és un mal econòmic. És a dir, la gerència del sector de seguretat i mobilitat s'ha vengut per 4 duros. Què passa? Que a l'Ajuntament li va perfecte, li ve un gerent, un senyor, que li diu: senyors, jo us portaré a Guàrdia Urbana i a Bombers per 10 pessetes. I clar, l'Ajuntament diu: collons, que barat com surt, no? Fantàstic, porta'ls si pots. I clar, això és el que ha passat. Aguantes 4 anys, aguantes 4 més, però a 10 pessetes ja no s'aguanten 4 més. Qui és el gerent? En aquest cas el gerent és el del MAU, el gerent de Seguretat i Mobilitat. Que és com una mà dreta de l'assumpte. És mà dreta l'assumpte, Escar. En aquest cas ha de fer de mà dreta l'assumpte, Escar. Que després te n'adones que l'Ajuntament, doncs, encara que es posin mà dretes, doncs, a vegades hi ha gent que està allà perquè per qüestions divines gairebé, i porten molts anys allà, i llavors el que fan és s'eleven un pam de terra i clar, van allà com si fossin vestits de demòcrates i van allà ordeno i mando i reprimint a la gent, que és en el fons el que està fent aquesta gent, no? Estan actuant doncs, d'aquesta manera. I llavors és el que pensem nosaltres, doncs, que s'ha vengut aquesta gerència a molt baix preu, des de l'Ajuntament s'ha acceptat i ara estan pagant les conseqüències. I estan pagant les conseqüències, doncs, no només amb el fet de que els bombers, doncs, creiem que cobrem poc per la feina que fem, i us ho dic, i ho dic obertament, i no ens amagarem mai d'això. Quan cobres tu? Mira, un bomber cobra 1.600 euros al mes. Avui en dia, i vull especificar, avui en dia estem en crisi, hi ha molts problemes, i avui quan estàvem sortint de l'Eixample ens passaven els de Nissan per davant i dèiem: hòstia, aquests sí que tenen uns problemes, tu. Aquests se'n van al carrer, no? Nosaltres estem demanant una millora de sou i ells se'n van al carrer. I, evidentment, una cosa no té res a veure amb l'altra, eh? Vull dir que senyors, vostès passin al davant, perquè vostès es queden sense feina i jo la feina la tinc. I d'allò, ara tampoc el fet aquest no m'ha de deixar de criticar el que jo penso que és correcte. Vull dir que ni lluitar per lo teu, una cosa és no treu l'altra. És que el millor entre tothom, cadascú, solidaritat activa, cadascú defensant lo seu amb dignitat i donant exemple. Evidentment, sense fer mal el que tens al costat, però vull dir que cadascú ha de mobilitzar-se perquè creu que és coherent, no? Clar, una persona que guanya un plus de perillositat, com aquí diem, de 60 euros al mes, quan ha d'entrar a llocs quan tothom està sortint, o quan t'has de ficar sota un metro i ara seré una mica escatològic, t'has de ficar sota un metro que treballen en 1.500 volts amb contínua, amb uns condensadors de conya allà a treure trossos de gent, o quan t'has de ficar dintre un cotxe a escarcerar algú que t'està cridant des de dintre que té un ferro a travessant-li la cama, o quan t'has de ficar a pagar un pàrquing a una temperatura que pot rondar els 700 o 800 graus sense trobar el foc, perquè el problema que tenim és del fum, i on hem tingut problemes de que companys, doncs, han perdut l'orientació per certes raons i han estat a punt de via, doncs, no ho trobem just. Ho sento molt, ho sento molt. Jo penso que no és el mateix estar treballant de bomber, que m'encanta, que és la millor que m'ha passat, com deia abans, que estar treballant en una oficina. Ho sento molt. I avui en dia hi ha oficinistes amb tot el seu dret i jo els seus nassos que estan guanyant gairebé el mateix que jo. I ho sento molt. I molt més. I molt més, no? Però vull dir que... conec molts que cobren 2.000 euros, El mateix ajuntament, vull dir que... També. Jo estic parlant a l'Ajuntament, que hi ha administratius que han fantàstic, que ara no, el sector administratiu de bomber no comenci aquí a trucar. No, escolta, que a mi em sembla fantàstic que vostès guanyin això, però simplement ho dic que jo crec que no ens estan valorant, i això el que et fa és que no et sents valorat. No? I si demanem dignitat laboral, doncs la primera dignitat és amb la fulla que et ve a final de mes, no? La primera, sí. I llavors, doncs això s'acumula, que ara estem en el conveni, en la negociació del conveni, i s'acumula amb això que he dit abans, no? Una falta d'inversió en tot el que és la seguretat i mobilitat en el sector de seguretat i mobilitat de l'Ajuntament, i en aquest cas concret el de bombers, no? Si acumulem aquesta falta d'inversió i amb l'estat d'ànims de bombers, doncs és un còctel molotov que fa, doncs, que sortim de cercavila, com dèiem abans, sí. Doncs cada gairebé 15 dies. i que no parem de sortir fins que se n'adonguin de la importància que té bombers dintre la ciutat, no? En aquest tema recordo també que un dels teus companys em va comentar que també n'hi havia l'agravi comparatiu de que a dins de Catalunya tots els bombers de Catalunya depenen de la Generalitat de Catalunya, amb l'excepció dels bombers de Barcelona, que depenen de l'Ajuntament, uh-huh. i n'hi ha l'agravi comparatiu de que els bombers de la Generalitat tenen un sou uh-huh. i unes condicions molt diferents dels bombers de Barcelona. Hi ha diferència de sou, bombers de Barcelona per sota, n'hi ha diferència amb l'horari, per exemple aquí la fulla ho diu, no?, que realitzeu 120 hores més a l'any uh-huh. que els bombers de la Generalitat, el tema del plus de perillositat, el uh-huh. preu de les hores extres, etc. Sí, sí, sí. No? Que això també és una altra cosa vàlida de comentar per qualsevol sí. persona que ens escolti, que digui: ah, és que jo què sé, es compara amb aquest, es compara... Bueno, perdona, sí. tu, bomberos, col·lega, anem a posar sí. un rasero aquí, tu, i nosaltres estem per sota. Evidentment, nosaltres a vegades fem comparacions amb la Generalitat perquè evidentment són els que tenim al costat, i evidentment són moltes vegades amb els que treballem conjuntament, no? I llavors això que genera un de dir, hòstia, estem treballant al mateix lloc, al mateix incendi, perquè a vegades hi ha incendis que són limítrofs i que treballem conjuntament perfectament, sí. doncs evidentment ens comparem, però ens podíem comparar amb moltíssims bombers, eh? De, no, podíem parlar de bombers de Madrid, podíem parlar de bombers de València, podíem parlar de bombers de Navarra, bueno, Navarra ja que tenen el concert amb un amic ja és algú escandalós. En quin sentit, escandalós? Escandalós, que ens treuen gairebé 300 hores de diferència, és a dir, fan 300 hores menys i cobren més, vull dir que... Cobren molt més. Cobren més. 2.000. No sé si arriben exactament, però per ahí. A més és molt curiós la història, no? Perquè bombers de Barcelona aquest any, enguany celebrem 175 anys d'existència, no? Ja ho explico aquí. I ho explico aquí, no? I a més és molt curiós perquè bé, creiem que bombers de Barcelona viu una mica del record, no? Bombers de Barcelona està referent a dintre dels cossos de bombers, fins i tot de tot l'estat espanyol. Està referent perquè, doncs perquè tenia una càrrega de feina molt forta com a ciutat, com a segona ciutat d'aquest estat, no? I per tant doncs la gent es curtia molt, no? A part som pioners en procediments, hem estat pioners en segons quins sistemes d'actuació, hem estat pioners en material, quan gairebé ningú portava ampolles que diem de fibra ara o de composite, doncs, què és una ampolla de fibra? Bueno, nosaltres a bombers entrem a focs i entrem com els submarinistes gairebé, no? Entrem amb aire a l'esquena, uh-huh. si no podríem respirar. Uh-huh. El nostre gran problema no és el foc, el nostre gran problema és el fum, que no ens deixa respirar, i que si ens pilla alguna cosa doncs ens morim ofegats, no? No ens cremem, poques vegades ens cremem, i si ens cremem és per poca cosa. El gran problema és que ens enganxi el fum, que ens perdem, que ens quedem sense aire. Aquestes són els grans problemes. Per això quan truquen i diuen foc de pàrquing, i se't posa la pell allò que comença d'allò, no? Encara que siguin bombers, doncs, són persones i evidentment doncs tensiona. L'adrenalina se't comença a activar, no? Bé, el que estava parlant, doncs aquestes ampolles doncs, en el seu moment eren ampolles d'acer, més petitetes, pesaven, i bombers de Barcelona va ser dels pioners en incorporar bombolles de composite, que són fibra d'aquestes que es posen als vehicles i això. Què passa? Que eren molt més lleugeres i amb més capacitat, perquè les podien fer més grans, no? Doncs hem estat pioners amb aquestes coses, amb d'altres eines també, eh? Què ha passat? Que han viscut una mica el record, i avui en dia doncs hem vist com cossos que no ens arribaven ni a l'ombra, no ens feien ni res d'ombra, doncs ens han passat per davant, amb una evolució positiva, i que jo me n'alegro, ens han passat per davant, no? No només en condicions laborals, que era el que explicàvem abans, sinó també en material, en vehicles, en instal·lacions, no? I quan veus que tothom ha passat pel davant i tu et quedes en allà tancat, és quan dius: oi, noi, aquí estem fent alguna cosa que no va bé, eh? Perquè no és que ells vagin bé, és que nosaltres anem malament. Ells evolucionen favorablement. Jo estava fa 10 anys a la Generalitat fent de forestal, i anàvem en camions que anàvem asseguts en bancs de fusta, val? I sense sostre, i anàvem per l'autopista. I avui en dia, qualsevol norma de seguretat, imagineu, anàvem un camió de bombers descapotable, assegut amb un banc de fusta i sense un cinturó de seguretat, us ho juro. I això fa 10 anys. Avui en dia, doncs, els camions de bombers de la Generalitat, i ole sus huevos. Fantàstic. Són de renting? Sí. I què? Què vols dir de renting? Que no són propietat de bombers de la Generalitat, que són propietat d'una empresa que ells els hi agafen i passen tot el manteniment, com un renting d'un cotxe que tinguessis. Al principi deien: no, és que són de renting, ja, però oi que utilitzen bons vehicles? Doncs a mi l'Ajuntament i farà els números de què li surt més a compte si tenir un servei de manteniment propi o tenir o subcontractar-lo. No ho sé pas, ja ho faran ells aquests números. Jo el que vull és tenir vehicles bons, no? Vehicles bons i en condicions. Que el que ens passa, moltes vegades, o no, el que ens estem queixant molt és del tema de manteniment. No? Que moltes vegades no és allò que no tinguem vehicles, sí que en tenim de vehicles, tenim el Port de Barcelona que ens fa entrar molts diners i per tant podem comprar vehicles gràcies moltes vegades als diners que entra al Port de Barcelona. A part de bombers de Barcelona també són bombers del Port de Barcelona, i el Port de Barcelona doncs sí que dona molts diners a bombers de Barcelona. No només és amb el sí que hi ha vehicles, però aquests vehicles no tenen cap tipus de manteniment i passen 2-3 anys i el vehicle sembla que tingui un vehicle de fa 10 anys perquè hi ha una política de manteniment i d'inversió en aquell vehicle, no? I això també ens queixem, no només en vehicles sinó en material, en instal·lacions. Us convido el dia que vulgueu a anar al parc de Drassanes, que està aquí baix de la Rambla del Raval, al costat de l'Institut de l'Escola d'Idiomes, perdoneu, i que li dongueu un cop d'ull, és una dependència de l'Ajuntament i us ho juro que fa pena. I si qualsevol dia que vulgueu també us convido a anar aquí a Provença, al parc de l'Eixample, que és el parc central, que és el buc insígnia de bombers de Barcelona, i com que fa 5 anys que diuen que l'han de tirar a terra perquè el clínic es vol quedar, s'ha quedat aquells terrenys, doncs no fan una inversió. I no fan una inversió vol dir que l'edifici està caient a trossos. És que algun dia fem la conya que algun dia haurem de sortir d'urgències al nostre edifici. No, perquè s'estarà caient una paret, o bueno, hi ha una zona, el Castillet, que és un Castillet on fem pràctiques, doncs han hagut de no apuntalar, però sí que tancar la part de sobre per risc a caiguda de pedres, com qualsevol edifici antic de Barcelona, que anem nosaltres a dir, no, escolti, aquest edifici doncs estan caient pedrots i per tant aquí hem de posar una xarxa, hem de posar una protecció perquè la gent quan passi per sota el carrer, doncs no, això ho diem nosaltres, i fem informes demanant aquesta protecció, doncs que sàpiga que ho tenim al parc de Provença, vull dir que els bombers doncs tinguin això, doncs és com una mica trist, no? I per això és com una pilota, no? Quan dic que, jo sempre ho explico, no? És una falta d'inversió a bombers, una falta d'inversió en tots els sentits, no? I han de canviar el model de gestió, s'ha de canviar el model de gestió. Han d'entendre que Bombers de Barcelona doncs, necessita un altre model de gestió. Uh-huh. Llavors, a vegades els diem, què hem d'esperar? A que passi un magatzem àries, com va passar fa temps a Madrid? Què hem d'esperar? Que hi hagi una desgràcia, que en tinguem 4 de nosaltres o 5 de nosaltres per adonar-se que el que necessitem és inversió? D'acord. Doncs nosaltres no volem que això passi, com que no volem que això passi, doncs per això ens queixem. D'acord. Sí. Jo et volia preguntar si tu has vist la pel·lícula aquesta de Nova York quan cauen les Torres Bessones. He vist documentals. La pel·lícula en si del que és un em sembla que és un policia, el del Baldwin, és? No me'n recordo que es queden atrapats allà dintre, no? I els hi va passant la vida. Doncs no l'he vist, però m'han dit que no valia la pena que l'anés a veure. Però veus, tens clar que és un policia. Sí, és un policia. I a més hi ha molta gent que es pensa que és un bomber. Sí. I perquè tu mires les fotos del pòster que anuncien la pel·lícula, i si ho veus de lluny, allò és un bomber, no és un policia. Sí, doncs no, és un policia. És un policia que fa, no sé ben bé per què fa tasques de... És un moment molt apurat. Sí, llavors... però vull dir, no sé com ho relacionen ben bé. És que no l'he vist, no sé com ho relacionen. Jo... Per mi el problema és que els bombers de Nova York es van negar a participar en la pel·lícula. Es van negar que s'utilitzés. Pot ser. El superheroi no van voler ser un bomber. Ahir... Llavors van tenir que recórrer als policies. Jo vaig tenir la sort d'estar a Nova York després de que passés això, bastant temps després, no fa gaire. I realment el sentiment de dintre un bombers és molt fort. Has parlat amb ells? He parlat amb ells, hem estat discutint, tenen un museu, un memorial als 355, si no m'he equivocat, 45 em sembla, bombers que van morir a les Torres Bessones. És el col·lectiu que va morir més gent, el col·lectiu dels serveis de prevenció que va morir més gent, i realment ho tenen molt gravat a la ment, i en parlen cada dia cada dia hi ha algun comentari respecte a això. Tenim una trucada, vale? Ah, vale. Hola, bona nit. Hola, bona nit, companys. Hola. Bueno, aquest senyor o aquest company bomber té un piquito molt bé, el cot de la gent que... Oriol, em dic Oriol. Oriol, company Oriol, te lo fas molt bé, té bona oratòria, i m'agrada de molt. Estic escoltant des del principi, no t'escolta tu, escolta el programa en general. Os escolta la vostra lluita, això incondicionalment. El company francès ha dit un punt que tu has sabut ballar una mica l'aigua, que ha dit quan, però és que porten pistoles. Clar, clar. I tu has dit, Oriol, tu has dit, sí, ja ho sé, porten pistoles. És que la gent, els pobles a les pistoles le tenim molta por, perquè, mira, aquest diumenge va veure una manifestació antifascista allí a la plaça d'en Sants. Aquestes persones que porten pistoles van encarregar 3 vegades, van assustar a la gent que se va ficar en la concentració. Són gent molt preparada i amb molta consciència. Aquest que te parla no va tindre nassos, per molt que lo vaig intentar, perquè jo quan veig pistoles i uniformes em posa molt nerviós, em posa molt malalt, i no vaig tindre la capacitat. I aquestes persones van intentar desencar la concentració, 3 vegades van carregar, van donar pals per tots els llocs. Sí, I van blindar la concentració. Conec un company que estava allà i m'ho explicava sí, aquest dematí. En canvi, jo no vaig anar a Sants, no, a Montjuïc, perquè te vaig dir el contrari, jo no vaig anar perquè no vaig. Entenc que les cames i en taques ulls van d'anar a Montjuïc, van celebrar allí, van vindre gent de tot l'estat allí a celebrar el dia de què? De la hispanitat, el dia que van invadir gent d'aquí. En aquell moment un altre països van assassinar i matar a Sant Quifoc. La classe política són molt hipòcrites i aquesta gent que porten els uniformes li donen recolz a la classe política en si. Anem executora, no? Més que res era per saludar els companys de l'emissora, vale, per saludar-te a tu, donar-te forces. Gràcies. I de lo que has comentat de la persecució que han fet aquesta persona, aquest company bomber, que és molt important que un bomber, que entenguis, un bomber és un treballador, un policia no és un treballador, un policia és un policia, exactament. I no té que veure res en un treballador. Exactament. Això hi ha molta gent que ho tenim claríssim. I aquesta persecució que han fet demanar-li diguéssim la documentació del bar, i l'altra persecució que han fet aquí a Barcelona, dic per tu, que és el que has comentat, sí, això es diu un seguiment tècnic. O sigui, la gent especialista en aquestes coses han perseguit aquestes persones. Això no és una manera més o menys, sinó d'assustar a la gent, d'amedrentar-la i d'acollonir-la. Igual que lo van intentar entre cometes fa 4 dies quan els companys i les companyes autobuseros de la companyia d'autobusos de Barcelona, de la metropolitana, se va posar en vaga. I tant. Jo desitjo moltes forces i molta celeritat i que porteu la vaga davant, perquè ja fa uns anys lo vareu intentar. No fem vaga nosaltres, no, a la moguda, perquè bombers no fa vaga perquè estem sota mínims la majoria de dies i per tant no podem fer vaga. Fa uns anys lo vareu intentar, se va quedar una mica la cosa de diguéssim una lliga de borraixes, i espero que aquesta vegada consigueu millor. Aviam si és veritat. Millor triomfo. I que tots ho veiem. D'acord, Oriol? I tant, moltes gràcies. No hi veiem. I a la resta de companys i companyes, salut. Vale, salut. Vale, gràcies per la intervenció i per la teva aclaració respecte de la diferència entre bomber i policia. és que per a mi estava claríssima. Vale, mira, això és políticament molt correcte. Company, 3 o 4 vegades vaig intentar d'entrar dintre de l'estació. No vaig tindre, diguem-lo així, una mica lleig, que no m'agrada utilitzar aquest vocabulari, no vaig tindre ous. Estava acollonit. Havia més policies que persones. Aquests me van a donar o me van a detindre. Me'n vaig a la meva casa al final. Sí, sí, ja sabem de què vaya. Això és el terror. És el terror que feien en Alemanya en el 33, 34, 35, fins que va esclatar la Segona Guerra Mundial. És el tesor que és estat, ja lo dissenyen molt bé, lo planifiquen i lo posen en pràctica. Què és el que varen fer el diumenge? Per això no hi ha llibertat. Això de llibertat és mentira. Sí, sí. Nos escoltem. Vale. Vale. Bona nit. Salut, salut. Salut. Vinga, salut, company. I gràcies. Molt bé, pues aquí estamos un altre cop. Aquí l'aclaració del senyor, el col·lega que ens escolta. No, aviam, si voleu, jo us explico perquè és fàcil. Jo puc tenir la meva ideologia i els meus pensaments, són uns, i si voleu us els explico no tinc cap problema. Ja us he dit abans que mai faria policia, per filosofia meva, mai aniria amb una arma, i, bueno, i són coses que tinc molt clares, no? Per altra banda, doncs, ara estem en una negociació d'un conveni. En aquest conveni, doncs, ens agradi més o menys, qui li agradi més o menys, doncs, també estan la policia, perquè és un conveni per tots els treballadors de l'Ajuntament. Els treballadors de l'Ajuntament, doncs, en aquest cas, es forma entre instituts i això, poden ser unes 12.000 persones, i per tant, doncs, és el que hi ha. Vull dir, el conveni no serà per bombers. Serà per bombers, serà pels administratius, serà per la policia, i per tant, no, això em refereixo a treballadors, perquè en aquest cas estem negociant un conveni de treballadors, no? Conveni col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament de Barcelona. I evidentment que podem definir, cadascú que defineixi la policia com vulgui, en aquest cas, amb la negociació els defineixo com a treballadors, que és el que penso que és el més raonable des del meu punt de vista. Molt bé, molt bé. El piquito, jo... piquito d'euro. Sí, li has caigut bé, Jo només us... Per una banda, recordar-nos que portem una hora aquí de sí, Palique, a Pinyon, que el tema és molt interessant, però també hem de pensar en la gent que ens escolta, que molta estona escoltant algú xerrar, pues, passa el que passa. També dir-te que bueno, a part d'avui podem trobar-nos en properes ocasions per seguir treballant el tema. Serà fantàstic, una estona fantàstica. I només una mica en síntesi, pues, el que és la meva lectura, o podria ser la nostra lectura, no sé si tu estaràs més o menys d'acord, és el que dèiem al principi, no? De veure que l'Ajuntament és especialista en els últims anys. No sé si m'arriscaria a dir que l'Ajuntament com a Ajuntament, llavors ja vol dir tota la història de l'Ajuntament, la seva existència, però jo el que sí sé és que des que tinc gust de raó l'Ajuntament de Barcelona, perquè és on visc, porta una dinàmica ascendent en el sentit de precaritzar la vida de les persones que viuen a Barcelona, i en aquest cas, amb el tema dels bombers i amb d'altres casos, com podria ser els treballadors de transports metropolitans de Barcelona, com deia el company que ha trucat, i en altres situacions en les que també intervé l'Ajuntament, doncs, també precaritzar la situació laboral de les persones de Barcelona. Tot això no té lògica, a no ser que algú s'estigui embutxacant molts quartos, no? Llavors, clar, quan veiem les coses des d'aquest punt de vista, comencem a veure que n'hi ha noms i cognoms que s'embutxacen molts quartos i que en comparació, pues, podria ser una mena de, com la història de la humanitat amb el tema de l'opressió, no? N'hi ha molts diners, molts recursos en poques mans, no? I moltes boques que no els hi arriba res, no? Doncs diguéssim que l'Ajuntament practica aquesta política, no? I llavors jo per mi ho veig clar com per il·lustrar una mica la història aquesta del port de Barcelona. Això em va quedar molt marcat. El port de Barcelona, tinc entès que posen molts diners al cap de l'any perquè hi hagi una seguretat, que és lògic, que es mouen mogollon de mercaderies perilloses. Perilloses de tota mena, i és necessari que allà hi hagi una seguretat. Com ho té un aeroport o com ho té segons quines empreses que toquen molt material perillós, com la SEAT o, bueno, o molts treballadors, o com Solvay a Martorell. O la Solvay. El que està clar és que el port de Barcelona, amb aquest interès que està claríssim quin és, deposita molts quartos, no sabem la quantitat, però està clar que paga molts diners perquè té interès que això... Molts diners, i el pròxim dia us dic quants. Vale, perfecte. M'han de passar, aquesta setmana m'han de passar el contracte que tenen signat. Llavors, aquesta situació ens xoca amb un dels punts de l'octaveta, el que parla de que l'única barca que disposa Bombers de Barcelona al port ha estat molts dies inoperativa per la manca de certificat de navegació, el que podria ser l'ITB, i que els nous submarinistes no disposen de tot el material personal específic per treballar sota l'aigua. Això és una de les coses que a mi em va deixar més de pasta boniato, sí, no? De dir, a veure, sí, si aquí hi ha un moviment de quartos molt bèstia per part d'un sector que vol vetllar per la seguretat del seu sector, està clar, com és possible que les persones, els professionals, els treballadors, treballadores que han de vetllar per aquesta seguretat estiguin amb aquesta precarietat? Això no té, no té cap ni peus. No té lògica. On van aquests quartos? On van aquests recursos? Què està passant aquí? El Port de Barcelona paga amb espècies. És a dir, el Port de Barcelona paga molts cèntims, però també demana que aquests cèntims no, que s'inverteixin en bombers. No? I per això la majoria de vehicles que tenim, o els més bons, posa Bombers de Barcelona, Port de Barcelona. No? I si us hi fixeu, hi ha uns quants, els que treballen per aquí l'Eixample no, els que treballen cap a baix, cap a la zona de mar, doncs la majoria, i els més nous ho porten. Per què? Perquè inverteix cèntims i molts d'aquests cèntims es destinen a comprar vehicles. Part dels altres dels cèntims també que destina el Port de Barcelona és per pagar-nos formació. La formació que fem, tenim 24 hores de formació a l'any, úniques 24 hores, per un cos de bombers nosaltres estem exigint que ens facin més formació. Doncs part d'aquesta formació, quan ens envien a per exemple ara el tema de les ascensos de caporals, doncs t'envien a fer un curs a Astúries, a Benanés, a incendis de vaixells, doncs això ho paga el port, no? I són cèntims, i són per quan dic que paga amb espècies, paga sempre que hi hagi una utilització d'aquests cèntims, no? I això de la barca, doncs és molt curiós, perquè en definitiva el que ens està demostrant és que s'està gestionant malament Bombers de Barcelona, perquè ara l'altre dia ens deia, no, és que la culpa era del port, no, és que la culpa era d'uns, que era dels altres, vull dir que gairebé ni s'aclaren, no? Quan parles amb Bombers de Barcelona diuen que no, que la culpa és del port, no? Que no tinguis aquesta inspecció perquè hi havia una cosa que s'havia reparat i no és una història. A mi gairebé m'és igual de qui és la culpa. La qüestió és que hi ha una barca que treballa, l'única barca a més que treballa al Port de Barcelona, que suposo que en el riu Manzanares Bombers de Madrid en té dos o tres, nosaltres en tenim una aquí a Bombers de Barcelona, doncs no tenia la inspecció tècnica dels vehicles de les barques, no? Quan diem això de que alguns companys que han accedit ara justament al cos de submarinistes, perquè tenim un cos especialitat en submarinistes justament pel port, doncs no tenia material, doncs és així, i és que és una veritat. I hi havia uns quants que sí que l'havien tingut, que l'han tingut perquè han entrat al magatzem i han dit, que m'enduc aquest material perquè jo lo valgo, perquè necessito treballar i necessito aquest material, però els altres que no han tingut capacitat o suficient poder per entrar al magatzem i agafar aquest material, doncs no ho tenen, i això és així. Igual que qualsevol procediment de treball a sota l'aigua t'obliga a tenir quatre treballadors sota l'aigua, dos que treballin, un que supervisi i que faci de comandament, i un quart que faci de sos. Per si qualsevol dels tres pateix qualsevol cosa, doncs hi ha un quart que en qualsevol moment els hi pot donar aire, que no fa res, simplement està aguantant aire, no? Perquè si els altres se'ls hi gastés, doncs poder-los donar, o els hi passés qualsevol cosa. Doncs moltes vegades no hi ha quatre submarinistes de guàrdia, i això és així. Per què? Perquè un està a vacances, evidentment, té tot el dret d'estar a vacances, i l'altre està indisposat, doncs l'Ajuntament de Barcelona avui en dia no té capacitat per garantir que hi hagin quatre bombers submarinistes de guàrdia. Igual que no té capacitat per garantir que hi hagin 100 bombers de guàrdia cada dia a Barcelona, que això és un fet xocant. Perquè ens ve un dia, ens ve la direcció i ens diu, nois, farem un pacte de mínims. Val? I direm que per garantir la seguretat a Barcelona necessitem 100 bombers. I diem, d'acord, molt bé, 100 bombers, d'acord, ho signem. I com diuen que com a mínim hauran de venir 101. Que està sota mínims, 101 és estar sota mínims, d'acord, fantàstic. Doncs en mig any, que són 170 i pico dies, hem estat 130 dies sota mínims. Doncs sí. O sigui, fins i tot les seves normes, o fins i tot el que ells pacten, no ho compleixen, perquè no tenen capacitat, i jo penso que ja és una qüestió que no hi ha capacitat. Farem un petit incís perquè ens truca una persona que ja ens ha trucat abans. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Hola, ens volies anunciar alguna cosa, no? Una activitat. Exacte. I va en relació amb això dels músics de Badalona, eh? Exacte. Esteu d'enhorabona, no? Pues sí, perquè hem guanyat el judici en primera instància. En aquest moment hi ha un recurs i estem segurs que guanyarem en segona instància al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ojalà. Ahí optimisme. Estem segurs perquè, bueno, sento per aquí una veu familiar i bé, és una sentència molt treballada i que deixa molt clar que hi ha feines que no són ni de becaris ni d'autònoms. I aquí diguem que en el fons el que estem parlant és una qüestió tan bàsica com és el dret a la protecció social. En aquest moment, per exemple, ara que estem parlant en una situació de crisi, no? Doncs és fonamental que la gent tingui una protecció social. I això pues, ja es va inventar amb el moviment obrer, les mutualitats, fórmules, no? I és la seguretat social, no? Que en definitiva és això, és un producte. Llavors, clar, sembla una mica estrany que des de l'Ajuntament de Badalona, pues, tant el regidor de Cultura com l'alcalde, doncs no hagin volgut dignificar la vida laboral d'aquests mestres i repercutint en la vida pues, de les classes, dels alumnes, etc. I llavors, bueno, pues, el dia 7 de novembre, divendres, es planteja una activitat a la sala Algenis de Badalona, que està a la Rambla número 11 de Badalona, i el que es planteja és una marató musical que està oberta a la participació de tothom. En principi ja tenim ja uns grups que han dit que vindran, però no està tancat, ni molt menys. Si algú està interessat, es podria posar en contacte amb un correu molt fàcil, que és mestresmusicabadalona@gmail.com. Molt bé. mestresmusicabadalona@gmail.com. I bé, farem això, vull dir, hi haurà gent, es farà jazz, es farà música clàssica, es farà reggae, tindrem bastants estils. Diguem que aquest acte, la Unió de Músics de Catalunya, dona recolzament, també la secció sindical del Patronat Municipal de Música de l'ONA, de Comissions Obreres, i bueno, confiem que altra gent també vulgui posar el seu segell en aquest concert solidari per dignificar la vida laboral i sobretot pensant en això, no? En el dret a la protecció social de músics. I bueno, és realment trist, no? Trist que s'hagi arribat a aquesta situació de que s'hagi fet fora uns treballadors simplement perquè hagi dit, escolti, jo considero que ni sóc autònom ni sóc becari, vull dir, jo considero que sóc treballador i que el resultat hagi estat fer-los fora, no? Acomiadar-los, doncs és una mica trist. Escolta, en aquest cartell, a part d'haver-hi els noms dels músics que han guanyat el judici, també hi ha noms de grups musicals. Pots explicar una mica d'on surten el Reggae Night? Sí, el Reggae Night Reunion és un grup format per uns 10 músics aproximadament. És un grup de Barcelona, gent que està ubicada al barri de Sants, i és un grup que bueno, que ha tingut forces actuacions a un nivell interessant musical, amb un cert reconeixement. També ha sortit un grup de jazz, el Jazz Tembe. Dintre d'aquests músics de Badalona tenim gent com l'Ismael Dueñas. Ismael Dueñas va ser qui va inaugurar el cicle del Festival de Jazz Memorial Tete Montoliu, que es va fer al barri de Gràcia, a la plaça de Rius i Taulet. Aquest és l'Ismael Dueñas, un dels profes que ha estat, pues això, no? Acomiadats. Després hi ha alumnes, és el cas d'un duo que ha sortit, Víctor i Bàrbara, alumnes d'una escola al Raval, i hi ha professors. Bueno, està el Cecilio Tieles, que és un professor i és el vicepresident de la Unió de Músics, és un professor de piano clàssic molt reconegut, cubà, que ha portat molta experiència tant dels ritmes cubans, però estem parlant de música clàssica, i de tot un aprenentatge que va fer a Moscou i a París, i és una persona molt interessant, i curiosament acaben d'obrir ara una sèrie de xerrades a les quatre ciutats o capitals de província de Catalunya, on es parlarà justament de quina és la situació laboral dels músics, no? Perquè tot el col·lectiu, diguem que ja porta des de fa molt de temps una enorme preocupació perquè, bueno, per això, per un problema de manca de protecció social, vull dir, ho deixa ben clar, és una professió maltractada, una situació especial, no? Sí. Situació especial, però que cotitza règim general, no? I, bueno, considerem que aquest concert, volem convidar tota la gent de Badalona, la gent de Nou Barris, a la gent, bueno, la gent que lluita, no? A tothom, a col·laborar, vull dir, a la gent que li agrada la música, no? A la gent de la cultura, a que pugui venir a recolzar, no? Molt bé. Pues repetim que és el divendres dia 7 de novembre. Exacte, és la marató musical, és a la sala El Genis de Badalona, que està a la Rambla 11. L'entrada serà totalment lliure. Qualsevol grup que es vulgui apuntar podeu enviar un correu a mestresmusicabadalona@gmail.com. El cartell encara no és definitiu, vull dir, estem treballant i aprovant entre tots, però que el que sí que està clar és que es farà aquest concert, que serà un concert solidari i, bueno, és per dignificar la vida laboral dels mestres. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu, adéu. Vale, salut. Salut i ànims. Bueno, pues, més conflictes laborals. Sí, nosaltres tenim allà uns timbalers que els hi diré per anar aquí a la sala al Genis. Sí, tenim allà un grup, bueno, assajos i tot. Sí, aquí ja ho diuen que és obert, que qui vulgui tocar, si volen tocar només tenen que dirigir-se als músics. El mail aquest que han dit, molt bé, molt bé, bona iniciativa. Sí. Era per un tema d'una gent que han despedit, no? Ha comentat, sí, sí. Van començar a reclamar seguretat social, a reclamar contractes i l'Ajuntament va reaccionar fotent-los fora. Un altre ajuntament de Badalona, però la mateixa política. És el pa de cada dia. Sí, és terrible. Però bueno, està molt bé perquè és un dels casos que l'organització, la unitat i la lluita però frontal ha donat els seus resultats. Nosaltres ara comencem amb el tema que està a les sancions, comencem ara una lluita judicial, que ja ho dèiem, ara no ha acabat el tema administratiu, doncs anem a contenciós. I bé, espero que, com que crec que tornaré a venir i continuarem parlant d'aquest tema, doncs espero que quan tornem, no, ara no, però més endavant, doncs podem dir, hosti, mira, doncs hem guanyat el contenciós i en aquesta gent se'ls ha tret l'expedient. Cal dir una cosa, i penso que és important, perquè el col·lectiu de bombers és un col·lectiu molt corporativista i que l'Ajuntament ho sap, que abans que hagin estat efectives les sancions ja teníem recaudat els cèntims que valia el mes dels companys. Vull dir que això és, em sembla que és... A mi m'agradaria que el dia que em passés una cosa d'aquestes, doncs els companys també reaccionessin d'aquesta manera i que sapigueu, doncs, que dintre bombers s'ha, doncs, fet una recol·lecta on gairebé el 90% de la gent ha participat i crec que encara estan arribant aportacions. Vull dir que crec que en breu arribarem al 90 i pico, que és la fita, perquè sempre hi ha algú que està esbiaixat, però que bé, que el col·lectiu ha respost en massa i que ja actualment ja hi ha els cèntims per pagar-los als dos companys el mes de vacances que els envia a casa l'Ajuntament. Jo recordar-te tu una cosa que li vaig dir a un d'aquests nois, que si mai teniu... Ell em va dir que s'estaven defensant amb una persona abogada, que de moment sembla que els és de la seva confiança i ojalà sigui així fins al final, però que dos, o sigui, quatre ulls veuen més que dos, i que en aquest programa pues, tenim la possibilitat d'analitzar coses en el tema jurídic i legal, i si mai teniu dubtes o el que sigui, aquí està el telèfon, els micros, tot obert, perquè... I la coordinadora contra abusos de poder, també. La coordinadora contra abusos de poder, també, és veritat. Els dimarts de 10 a 12 ens juntem la gent de la coordinadora contra abusos de poder, i allà... És diferent que en un ambient com el d'ara de ràdio, és més ja col·lectiu per treballar, i pots trobar-te fins a tres advocats alhora i assessorament jurídic i legal de forma gratuïta i l'experiència de la gent que treballa, que no és abogada, però que... Doncs també... Moltes gràcies per l'oferiment. De moment anem... Bueno, en principi la gent que els defensarà, doncs, la trien ells, simplement des de la plataforma el que hem fet és amb la quota de socis que eren de 10 euros que hem recollit 4 cèntims, doncs el que estem, els hem dit que no pateixin pels cèntims que jo costi, que trien ells l'advocat que més confiança els hi faci i que la plataforma, doncs, es farà càrrec dels gastos fins on pugui. Evidentment, que si s'ha de fer una altra recol·lecta, doncs farem una altra recol·lecta, no? Penso que és de justícia. I, si em permeteu, és que havia de marxar. És que estic molt a gust, us ho juro. Vull dir que em quedaria xerrant aquí molta estona, però és que he quedat amb un altre dia. Ja seguirem, sí. I llavors podem fer això. Seguim un altre dia, us explico com evoluciona el tema i veiem si l'Ajuntament ens fa cas. Estem en contacte, de mentres. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres, per obrir-nos els micros de Ràdio Bronca. per sempre, i també transmetre a la resta de companys el nostre suport, igual que el company que ha trucat. Nosaltres ens hem enterat d'això pues, anant pel carrer com una persona normal i corrent, pues, veus el que passa, et crida l'atenció, pues, bueno, vas i preguntes. Vist un Crist aquí, un bomber crucificat aquí a Sant Andreu. La casualitat que nosaltres també participem aquí amb la ràdio i llavors sí, li podem donar més bombo, que ja és la filosofia que tenim, no? Però vull dir que la idea és aquesta, no? Que n'hi hagi una interacció entre la penya i que està patint el problema i la gent que no el pateix directament perquè no treballa de bombero, però sí que el que tu deies abans, com a persones que vivim a Barcelona, dona igual el tipus d'ideologia que tinguem o el que sigui, que estem patint el problema igual, estem sota aquí. Evidentment, bombers fem un esforç perquè la gent pateixi el mínim possible les mancances que hi ha al servei, perquè ja ho he dit des d'un principi, i torno a patir, ens encanta la feina, ens encanta fer la feina ben feta. La majoria que estem allà estem per vocació. I com que estem per vocació, doncs intentem pal·liar totes les deficiències que hi ha en el servei, doncs amb imaginació, amb aquestes idees de bomber, no?, que diuen moltes vegades, i de moment més o menys ho estem aconseguint, que la gent també no pateixi. Si veu que surten camions pintats, no passa res, mai se'ns acudiria trencar res, simplement doncs, el que estem fent és una llibertat d'expressió, i que no pateixin la gent pel que passa, que el servei de bombers estarà al costat de la ciutadania, perquè realment és el que ens omple i és realment la nostra lluita d'anar en aquest sentit. Molt bé, jo només, ja per acabar, només ja el que tinc que dir sobre això avui, de cara ja no només als bombers que ho esteu patint ara, ja no a nosaltres, sinó de cara a la gent en general, jo la meva qualificació de l'actitud de l'Ajuntament amb el gerent, la tipa aquesta que deies Assumpta Escart, etc., i tota la camarilla de corruptes que n'hi ha per allà al mig, per mi la paraula és indecent. Permetre que algú això, que sota la meva responsabilitat passi algú així, jo ho trobo indecent. És una cosa que no m'ho explico. Bueno, sí m'ho explico, però vull dir, em deixa perplex en aquest sentit. No tenen amor propi, no són bons professionals de cap manera, o sigui, són uns desgraciats de la vida que no saben què fer amb la seva vida. I nosaltres tenim un sentiment de llàstima dintre bombers. No m'estranya, és molt trist. És llàstima, no? De dir, hòstia, com podem arribar en aquesta situació, no? I ens sap greu, ens fa llàstima. I la gent està molt decaiguda, dintre bombers. O sigui, està molt emprenyada i molt animada per sortir al carrer, però hi ha gent molt decaiguda, gent realment que dius, hòstia, aquest... Defraudada, no? I que constantment has d'anar-li fent un discurs animal, positiu, no? I jo us ho juro, porto molts mesos treballant, i el que estic ja saturat gairebé d'intentar fer aquest discurs positiu, no? Vinga, va, som gent jove, han entrat nous, gent nova, anem a tirar això endavant, i hi ha gent que està molt avall, que a més el discurs que fan és un discurs negatiu, no vamos a aconseguir nada, nos van a dar, nos van a meter como siempre nos han metido, ens portaran a... Juguen al desgast. Juguen al desgast, sí. I però llavors... Jo he vist cares d'aquestes a Sant Jaume, Sí, no, en sèrio. I de totes maneres, ens sembla molt bé que tu facis aquesta tasca d'animal personal i ens solidaritzarem també en això. Em queden molts anys a la casa. Jo avui estava per casa pensant en la música que posa avui i he pillat un disco dels Motorhead, un directe molt bo que van treure fa anys, i només per una associació de paraules, perquè hi ha una cançó que es diu Bomber, que en anglès vol dir bombardero, però bueno, en català bomber s'escriu igual, no? I anem a punxar-la perquè és animaleta. I la penya aquesta que està així una mica depre, que es posi les piles i s'animi amb alguna cosa. Això de bomber ve de bomba. Nosaltres, perquè utilitzem bombes hidràuliques en el camió, i en canvi es fan servir la paraula firefighter, que és lluitador del foc, no? I el fire rescue, que és el rescat del foc, no? En canvi nosaltres fem servir, com els francesos, el pompier, doncs fan servir el tema de la bomba com a referència. I a Itàlia fan servir el vigilio del fuoco, els vigilants del foc. És interessant tota la dominació, no? I Alemanya com els anglesos fan, com a Amèrica. Però alemans, ho he vist aquí, tinc samarretes de mestre d'Alemanya, però no seria incapaç de pronunciar-ho. Feuerwehr. Doncs això ha dit l'amic francès. Bueno, Oriol, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Endavant amb la lluita, que no decaigui. Primera part, seguirà això. Exacte, doncs fins la propera. Moltes gràcies. Salut, i deixem aquí els Motorhead una estona i també aprofitarem per fer un descans. D'acord, salut. Vinga, fins ara. Gràcies a tots. We'll be right back.

Vale, penya, pues tornem amb el programa Judici a la Justícia, que ens hem allargat amb el tema dels bombers, ja miga per l'estona, però tenim una trucada, una intervenció telefònica per parlar del cas de l'Amadeu Caselles. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Què tal, ens escoltes bé? Sí, que us escolto, sí. Vale, perfecte, pues tenim uns 10 minutets per xerrar del tema. I, bueno, així fem una mica de repàs. Tu ens pots explicar una mica com ha anat un acte que es va fer dissabte passat a Manresa i després també gestions que s'estan fent aquests dies, com una visita a l'Audiència Provincial, que és on està el recurs de l'Amadeu sobre el tema de la refundició de condemnes, i una visita al síndic de Greuges, no? Que és a on hi ha el García Clavel, que és aquest personatge amb el que es va establir aquest compromís de tramitar-li el tercer grau. I bueno, doncs explica'ns una mica tu tot plegat. Molt bé. Doncs bueno, aquí a Manresa vam decidir de fer aquest acte pues una mica solidari amb l'Amadeu Caselles aquest dissabte passat. I bueno, vam decidir a l'hora de fer-ho de separar-ho en dos temes, no? Pues això, fer una xerrada informativa, diguem, a la tarda i així, i llavors fer un concert a la nit, vale? Que era més que res per recollir una mica de fons pel tema de continuar pues, una mica amb la campanya de l'1 de l'Amadeu, no? I llavors això, a la xerrada, pues això, va participar aquí el Francesc Arnau. Sí. Va participar també una mica el Franqui, el company aquí de Terrassa, que, doncs, que va estar una mica explicant una mica el tema de la sanció aquesta que li han posat doncs pel tema de fer un escrit a gins amb internet solidaritzant-nos amb l'Amadeu. I bueno, aquest acte bueno, el vam fer a mitges entre la gent de CNG d'aquí de Manresa i uns col·lectius que hi ha aquí a Barcelona, així anticarcelaris i així. Bueno, l'acte de la xerrada sobretot va estar bastant interessant, vull dir, perquè es va obrir bastant el tema, a part de parlar concretament de l'Amadeu, vam parlar una mica de la situació carcelària que hi ha pues, aquí a Europa i als Estats Units i així. I bueno, pues una mica de dels personatges aquests que volten per aquí entre els carcellers, no? Una mica el tracte que han tingut amb els grups de suport i la família a l'Hospital de Terrassa i, bueno, explicant una mica la situació que hi va haver. Normalment, bueno, és una xerrada, a la xerrada va participar bastanta gent i, bueno, va anar força bé. A la xerrada a mi em va semblar, tot i que no vaig tindre possibilitat de participar-hi, em va semblar molt interessant el tema de les tres ponències, perquè per una banda el Francesc podia explicar molt bé el que era el tema legal, la situació legal. Correcte. Per una altra banda n'hi havia la Roser, que és propera a la família i també diguéssim sí, des d'un col·lectiu popular. Sí, la Roser al final, no, per problemes de salut, no va poder participar. Vull dir, van participar una sèrie de gent allà també, que són del grup de suport, i més o menys van cobrir el paper que feia la Roser també. Aquesta part també la hi havia, i després n'hi havia la del Franqui, de persona que solidaritzant-se amb una causa d'algú altre, d'algú alié, diguéssim, es troba amb la repressió de l'Estat, no? O sigui, com la repressió crea una situació de necessitat de solidaritat amb una persona en aquest cas, no? I el solidaritzar-se pues, estén la repressió, no? Una tàctica molt clàssica dels Estats, no? Vaja. I no sé... Va estar explicant això, la sanció aquesta que li han posat, que, bueno, tothom està dient que li acabaran traient i no sé què, però bueno, que entre una cosa i l'altra, mentre que van passant els dies, ella ha d'anar cada dia a dormir una nit més aquí. Vull dir que tothom diu que se li ha de treure, que li trauran i així, però que mentrestant ella està amb això. Clar, se n'està menjant. Vull dir, és una situació pues, bastant forta, més que res pel tema que l'han sancionat, no? Que ha sigut simplement per expressar-se sobre el tema de l'Amadeu, que vull dir que és una cosa de calaix, i bueno, doncs així ha sigut que la sanció aquesta pues, endavant i així. Molt bé. Bueno, pues, l'acte va anar bé i el concert també. Sí. Va vindre força gent a la xerrada, que creiem que va ser lo important. i bueno, el concert ja a vegades que hi ha vingut més gent, però que va estar molt bé, vull dir, es van recollir uns fons aquí que han anat molt bé, i que, bueno, que és per una mica continuar mantindre, espero, una mica el tema de la situació que està patint l'Amadeu. Mm-hmm. Perquè, bueno, sí, s'han va deixar la vegada fans, han aconseguit unes coses, uns compromisos i unes coses, però que, bueno, que la cosa no s'ha acabat aquí, que hem de batjar una mica perquè aquests compromisos es materialitzin, no?, finalment. Portant a terme. Molt bé. Llavors, com ho tenim a l'Audiència Provincial i el Síndic de Greuges? Mm-hmm. Aviam, bueno, jo personalment... jo tinc les meves reticències, perquè, bueno, jo d'aquesta gent, doncs, fins que no ho hagin fet, diguem, jo no m'ho acabo de creure. Està clar. Ni de l'un ni de l'altre. Vull dir, aquí a l'Audiència, bueno, em va sorprendre una mica que inclús en rebessin, no? Yeah. Perquè hi ha les coses aquestes en sempre, no? Que, bueno, van dir, no, que primer només entren els advocats, amb cara d'estrany d'allò de veure 5 persones allà que entraven per la porta, no? I, bueno, que al final ens va rebre i ens va escoltar, i, bueno, el senyor aquest va estar molt correcte, uh-huh. I, bueno, també va estar molt correcte l'entrevista que vam tindre amb l'Èrica aquí a Vic, uh-huh. I, bueno, nosaltres l'única cosa que podíem fer amb aquesta gent, pues, és explicar-li una mica el que, o per on les nostres preocupacions i per on... Uh-huh. Diguem una mica, però doncs, dir-li el que volem explicar-los, doncs que ho escoltin, per lo menos. Sí. I ja et dic, el tracte amb el senyor aquest de l'Audiència, pues així, per lo menos ens va rebre, ens va escoltar, uh-huh. Va ser com... Ens va una mica com enfocar la seva comprensió, però que, uh-huh. Bueno, que ell també va dir que ell està sota les seves normes i sota les seves lleis i que bueno, aviam, no és que vulgui ser negatiu, però que bueno, que s'ha de, jo crec que els avanços que s'han fet amb el tema de l'Amadeu s'han aconseguit, pues, amb la pressió que hi ha hagut a la gent i així, i que el pas definitiu ha sigut així. Uh-huh, aquesta gent no mouria ni una pestanya si no hagués passat això. Uh-huh. Estem d'acord. És la meva, uh-huh. Una mica impressió, no?, de... tant d'una visita com de l'altra. Vale. Una entrevista com de l'altra. El síndic igual? El síndic, bueno, el síndic, per lo menos es veu que hi ha tota una sèrie d'opcions que veus que sí que poden avançar, uh-huh. Però que són temes que són de bastant de calaix, com el tema de que, sobretot el tema de salut de l'Amadeu, no? Uh-huh. Que, bueno, ell és de lo primer que s'ha parlat i de lo principal que s'ha parlat, i ells ens han mostrat la seva preocupació, diguem, també, pel tema aquest de la salut. Uh-huh. Que, bueno, pues és això, ja l'Amadeu ha repetit moltes vegades que entri una doctora de la seva confiança perquè el visiti, uh-huh. Cosa que li estan negant, de moment, fins ara, que el síndic de Greuges, pues, ha dit que, pues, això, que miraria de fotre mà en això, i aviam, perquè li estan negant l'entrada d'una doctora, vale? I que no hauria de ser així. No hauria de ser així perquè així està la llei, vamos. Uh-huh. Vull dir, i llavors el tema aquest del menjar, que no està fet tampoc cap mena de tractament especial amb el menjar, i que, bueno, pues que això està dificultant la seva recuperació. Uh-huh. Vull dir, aquestes coses... que en un moment donat s'estan donant voltes així per a veure si s'aconsegueixen, és que són coses que són tan de calaix que no, bueno, ho podem considerar com un adelanto, un avançament, no?, una cosa bona, yeah. Però que jo penso que són coses tan de calaix que uh-huh. Ja, vamos, que no... Sí, sí, com tot el que està demanant l'Amadeu des del primer dia de la vaga de fam. Sí. Clar. Sí. Coses que les que tindria ètica li tindrien que donar sense reclamar. Que són de calaix. Jo no sé per què hem d'anar al Síndic de Greuges a demanar aquestes coses. Que són de calaix. Vull dir, que el senyor aquest ens hagi rebut, ens hagi, preocupat per l'Amadeu, ha dit que ahir l'anirà a veure. Jo trobo que això és molt interessant, que aquest home, pues, el vagi a veure, o faci una nota de premsa o que arribi d'alguna manera la Mareu, que hi ha cert moviment, això jo també ho trobo positiu, perquè és que la Mareu, com no vegi uns avançaments concrets, la Mareu pot tornar una altra vegada. Clar. Pot tornar una altra vegada i les conseqüències poden ser molt pitjors de les que, de les que han sigut ara, ja. Sí. I bueno, ja et dic, ja, jo és una mica l'opció aquesta, vull dir, aquesta gent, pues, mira, no deixen de ser això, jutges i polítics, eh? I pues que jo no me'n refio fins que no ho vegi. D'acord. És una mica la cosa general. Ara, que ha estat molt bé, que ens han atès molt bé, que ens han escoltat, que aquesta gent realment tenen el poder, doncs, per fer valdre la seva mateixa llei, aviam si li apliquen d'una vegada, pues està molt bé, però que jo fins que no ho vegi no m'ho crec. D'acord. Clar, bueno, per lo menos lo positiu és el que venim dient des del primer dia, que bueno, pues que el suport popular i la solidaritat serà el que marcarà o decantarà la balança cap a una banda o cap a l'altra, i que en el moment en què ell va decidir parar amb la vaga de fam, això no ha de significar que nosaltres decidim també deixar el nostre suport de banda i la nostra activitat. Correcte. I que això és el que estem fent, no? O sigui, insistir en que un tio, un magistrat de l'Audiència Provincial ens rebi quan ens ha dit que només volia rebre els abogats, encara que després ens va dir que era una qüestió protocolària, que bueno, clar, que s'han de discutir només temes jurídics i tal, però bueno, nosaltres hem insistit i ens ha acabat rebent, i li hem transmès la nostra impressió, la nostra sensibilitat del tema, i en el tio del síndic de greuges, pues, tres quarts del mateix, és trencar-los la seva rutina amb la nostra activitat, amb la nostra pràctica solidària. Això, aquesta, jo penso que aquí està la clau, no? Òbviament, esperança o confiança en aquests personatges, no, cap ni una, ja ho sabem des del començament, és com allò que diu el Mumi Abu Jamal, o com diuen la gent dels MUF, no? Que quan entren en una sala d'un tribunal, el primer que fan és dir-li al jutge que no els hi mereix cap mena de confiança ni li donen cap mena d'autoritat per decidir sobre el problema que sigui, no? Llavors és una mica això, desacreditar-los, de dir, mira, tu ets un farsant, vale, tio? Però bueno, tal com està el pati, nosaltres venim, t'ho diem a la cara perquè ho tinguis clar a la consciència, vale? Que després tu et vols vendre com la jutgessa de Manresa a l'imperi de la llei, d'acord, no faràs més que confirmar-nos el que ja sabem, però de mentre nosaltres no parem. Sí. No, ja està bé, hem de llevar les nostres protestes, pues, a totes les instàncies que puguem. D'acord. Molt bé. No està, mai està de menys. D'acord, sí. Pues seguim endavant. Em sap greu que ens hem quedat sense temps, però bueno, és el que té, em passen moltes coses, i hem dit altres vegades que el cas de l'Amadeu el toquem molt últimament i intentem també fer-lo extensiu, com deies tu, a la xerrada també va passar, pues, fer-lo extensiu a la realitat penitenciària, no? Que no és un cas aïllat, que són casos, pues, fruit del sistema, no? Que és el sistema el que fomenta aquesta sèrie d'històries. I bueno, pues, des d'aquí, també, pues, a través teu, transmetre-li a l'Amadeu el nostre suport, i bueno, fer-li arribar aquestes impressions que hem anat recollint, que també li interessarà saber, perquè és un dels greus problemes que té una persona quan està a la presó, no? L'aïllament amb el que passa a fora, no? I està bé que l'Amadeu sàpiga tot això. Sí, jo crec que, home, això ara, quan vegi l'Amadeu, doncs que l'home aquest ja li ha dit de seguida que l'anirà a visitar, que parlarà amb ell, i això, pues, això és molt bo. Jo crec que l'Amadeu, pues, ha d'anar veient coses, i ha d'anar veient avançaments, i ha d'anar veient, pues, una mica el calendari aquest una mica fixa, i però no es pot parar, que ara ja és això. Ja fa més i pico que per a la vegada fan, i ell ha de veure avançaments, perquè si no... D'acord. Sí. Si no, pues, lo de sempre, tio, marejar la perdiu, i això no és plan de vida. Sí. Molt bé, pues, t'agraïm la informació, la teva intervenció al programa, estem en contacte per properes ocasions. I, molt bé, i des perfecte, d'aquí, agraït. Salut i bronca, molta bronca. Salut. Vinga, salut, bona nit. Apa. Vinga. Vale. Pues venga, aquí ha quedat ja el temilla com a punt final del programa d'avui. Com altres vegades ens ha passat, se'ns queden coses sobre la taula, però jo no volia despedir el programa sense recordar una cosa que hem mencionat així com de rasqui, però que és molt notòria també i bueno, que val la pena comentar-la i poder la setmana que ve tindrem oportunitat d'aprofundir, que era la maleïda data aquesta del 12 d'octubre. Vale? Que sí, que aquest company bomber ja, ens, ha ofert, una mica, sí. Ens ha ofert un primer contacte amb la situació de la gent que va anar a la plaça i es va a la plaça de Montjuïc, aquesta de Sant Miquel, em sembla que es diu, no me'n recordo, on es van a trobar els fatxes i es va encadenar per allà en plan d'aquí no marxem perquè això no es pot permetre. I després el company que ens ha trucat també ens ha explicat com havia anat una miqueta així sucintament, no, que es diu en castellà, el tema de la mani, no, amb les càrregues policials i bueno, més de lo mateix. Que bueno, pues això, que el 12 d'octubre no hi ha res a celebrar i ja ho tocarem en les properes setmanes. I en referència a aquest tema, pues deixarem un temilla que és d'un tio que es diu Linton Kwesi Johnson, que és un personatge que fa ska, reggae, dub i tal, i que bueno, pues que ell mateix es defineix com a poeta també, i que és un tio que té unes lletres bastant combatives i molt reivindicatives i bueno, pues, fetes amb molt de seny. I deixarem un tema que es diu Brain Smashing, que bueno, pues, que va dedicat als fatxes, no? I que d'una manera pues, intel·ligent i tal, pues, el pavo ve a enfocar el tema com que l'única solució és esclafar-los el cervell contra una paret perquè no hi ha res a dintre i total no en perdem res. Així que amb aquest missatge una mica pues, metafòricament parlant, vull dir, esclafem el fatxa que tenim dintre, seguim endavant amb la lluita i deixem el programa d'avui ja per acabat. D'acord. Només recordar-vos que demà divendres de 11 a 1 i dilluns de 1 a 3 de la tarda podreu escoltar aquest programa repetit, que l'activitat que ens comentava el company de Badalona pues, no haurà quedat desfasada perquè és d'aquí unes quantes setmanes, 7 de novembre. Exacte. I bueno, pues que ens ha encantat compartir aquesta estona amb vosaltres i seguirem la setmana que ve. I per internet també ens poden escoltar, cada vegada hi ha més gent, eh? Exacte, ah, sí, i el podcast, que sempre se m'oblida d'anunciar-lo. També sí, sí. Podeu baixar els programes i guardar-vos els per escoltar-los quan us doni la gana. Vull dir, si no podeu escoltar les repeticions en directe o en diferit que es fan amb l'emissió de la ràdio, pues també podeu agafar i baixar els programes amb el tema podcast, que també us permet seleccionar el programa que us vingui de gust, de setmanes endarrerides, mesos endarrerits, el que sigui, i això està molt bé, sí senyor. Molt els bé, de la seva tira d'enresa ens han posat el link i és automàtic. Perfecte. Automàtic, tenen el programa últim allà. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues seguim endavant. Vale. Fins la setmana que ve, salut i bronca. Salut. Apa. Fica.